جو اجتماع ہے دستار فضیلت ہے, یہ باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ کے علاوہ پانچ مقامات پر اور بھی ہے, جس میں مرکز الاولیاء لاہور, صدر آباد, فیصل آباد, اسلام آباد, مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور زمزم نگر حیدرآباد بھی شامل ہے. تو ماشاءاللہ ان چھ مقامات پر ہمارے عاشقان رسول جمع ہو رہے ہیں اور مدنی چینل پر یہ سلسلہ برائے راست نشر کیا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوس رضا کی یہ ماشاءاللہ ترکیب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وقاحت رضا مرحبا مرحبا وقاحت رضا مرحبا مرحبا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. امیل سنت کی آمد سے قبل چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں, اور یہ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ایک عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جامعات المدینہ یا دیگر علمی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے اللہ نے چاہا تو مفید ثابت ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. اہم اہم مدنی پھول نہ صرف لکھوں گا, یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے, کیونکہ مختلف مقامات پر ماشاءاللہ اسلامی بھائی ہمارے اس وقت جمع ہوں گے, اور درجہ با درجہ باری باری انشاءاللہ انہیں بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست ہمیں دیکھنے کی سعادت نصیب ہو. مرکز الاولیاء لاہور سے بھی پتہ چلا ہے کہ وہاں سے بھی براہ راست دکھانے کی صورت ہے, اسلام آباد سے اور سردار آباد سے, مختلف مقامات سے براہ راست ان عاشقان رسول کی بھی ہم زیارت کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک انتہائی سبق آموز روایت سنیے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ زاہد اللہ شرف و تعظیمن سے مصر کا سفر اختیار کیا, اور اس سفر کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سنیں. چنانچہ آپ ان تک پہنچے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا استقبال کیا تو فرمانے لگے میں ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، یعنی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کر کر آیا ہوں، جس کے سننے والوں میں اب آپ کے سوا کوئی باقی نہیں، یعنی جس نے سرکار سے یہ حدیث سنی ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث سنائی، وہ حدیث بھی غور سے سنیے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مومن کی ایک برائی ڈھکی قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث سنتے ہی اپنی اونٹ کی طرف بڑھے، وہ سفر کے لیے تیار تھا، ایک لمحہ ٹھہرے بغیر آپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں سفر کیا کرتا تھا۔ یہ دو روایتیں آج کے اس اہم ترین موقع پر جو میں نے بیان کی ہیں، مدنی چینل پر بھی براہ راست ہمارا یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، مختلف مقامات پر عاشقان رسول جمع ہے، ماشاءاللہ امیل سنت کی بھی زیارت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ایک حدیث سننے کے لیے یہ سفر کیا کرتے تھے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں سفر آسان مگر علم دین سیکھنے کا ذوق کم ہے، کل سفر مشکل تھے مگر علم دین سیکھنے کا ذوق زیادہ تھا۔ ایک حدیث سننے کے لیے یہ کئی کئی دنوں اور کئی کئی راتوں کا سفر کریں، اور ہم علم دین سیکھنے کے لیے چند گھنٹوں کا سفر بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ حدیث، ایک تو یہ روایت جو بیان کی گئی، اس روایت میں جہاں ان کا علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق ہے اور علم دین سیکھنے کے لیے جو سفر کی صحبتیں جو انہوں نے برداشت کی ہیں اس کا یہاں بیان کرنا بھی ایک مقصد تھا، تاکہ ہمیں علم دین کی قدر ہو کہ علم دین ہم تک پہنچا کیسے۔ نو ڈاؤٹ کہ آج ایسا بھی ہے کہ آج علم دین سیکھنے کا ایسا نہیں کہ کوئی ذوق و شوق نہیں رکھتا، آج ماشاءاللہ خود ہم 376 اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کی اس اجتماع میں شریک ہیں، اس کا خصوصی مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ابھی جیسے مجھے پتا چلا کہ صرف باب المدینہ جو مرکزی جامعۃ المدینہ ہے فیدان مدینہ میں، اس میں دورہ حدیث شریف میں جو اس سال ہمارے طلباء کرام آ رہے ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ یہ 200 سے زیادہ جو طلباء کرام ہیں یہ یہاں ہیں عالمی مدی مرکز فیدان مدینہ میں، اس کے علاوہ جو مختلف مقامات پر دورہ حدیث شریف ہو رہا ہے اس کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے باپو 400 سے زیادہ ہوں گے اگلے سال، 400 سے زیادہ اگر یہ پورا سال کر لیتے ہیں، جیسے اس سال 376 کی تعداد ہم سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ آتے سال ہم 400 سے زیادہ کی تعداد سنیں گے، 450 سے زیادہ کی تعداد سنیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم 1200 کی تعداد سنیں گے کہ دعوت اسلامی کے تحت 1200 اسلامی بھائی نے درس نظامی مکمل کیا ہے اور عالم کورس مکمل کیا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے کہ اگرچہ یہ ہے لیکن پھر بھی یہ لمیٹڈ ہے۔ اگر مسلمانوں کی مجموعی تعداد کو دیکھا جائے جو عربوں کی میں بتائی جاتی ہے دنیا بھر میں، اگر اس کے مقابلے دیکھا جائے تو عالم بننے کی تعداد کم ہے، یعنی ڈاکٹر بننے کی تعداد زیادہ ہے۔ ماشاءاللہ امیل سنت کہ ایک بار پھر آپ مدنی چینل کی سکرین پر زیارت کر رہے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جہاں پر علم دین سیکھنے کے آج مواقع زیادہ ہیں اتنا شوق کم ہے. کل مواقع کم تھے مگر شوق زیادہ تھا. ایک ایک مہینے کا سفر طے کر کر کے علم دین سیکھنے کے لیے پہنچا جاتا تھا. اس میں کوئی اتنی حیرت کی بات اس وقت کے لیے ہے مگر آج یہاں سے امریکہ کی فلائٹ 12-12 گھنٹے کی یا 24-24 گھنٹے کی 24-24 گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں. لوگ لیتے ہیں ایک دن کے لیے جاتے ہیں کام نپٹاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. لیکن یہی کہ پیسہ کمانے کے لیے مال کمانے کے لیے آج بھی سفر کی تکلیف برداشت کرنے والوں کی ایک تعداد ہے لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والوں کی کوشش کرنے والوں کی اور قربانی دینے والوں کی تعداد ابھی بھی کم ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک سلسلہ کر رہے تھے ذاتی تجربات مدنی چینل پر, ہم مفتی قاسم صاحب ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے بڑی بات کی کہ کہا کہ ایک سروے یہ ہے کہ 500 لوگوں پر ایک ڈاکٹر کا ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک کیلکولیشن ہے کہ بھائی اتنے پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. تو آبادی تو 7.5 عرب کے آس پاس اس وقت دنیا بھر کی آبادی بتائی جاتی ہے. تو اتنی آبادی میں 500 افراد کے درمیان ایک ڈاکٹر کا ہونا یہ ایک اسٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے. میں غور کرتا تھا اس کی بات پر, میں نے غور کیا کہ ڈاکٹر کی ضرورت تو کبھی پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی مگر عالم کی ضرورت تو ہر وقت پڑتی ہے. علماء کی ضرورت تو پڑنی پڑنی ہے. ہماری زندگی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جو شریعت کے طریقے سے ہٹ کر ہو. اب شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے اس کی رہنمائی ہمیں علماء کریں گے. ہمیں کاروبار کیسے کرنا ہے ہمیں علماء سے پوچھنا ہے, ہمیں سماجی کام کیسے کرنا ہمیں علماء سے پوچھنا ہے, ہمیں مذہبی کام کیسے کرنا ہمیں علماء سے پوچھنا ہے, نکاح کرنے جا رہے ہیں تو علماء سے رہنمائی لینی ہے, گھریلو مسائل ہو رہے تو علماء سے رہنمائی لینی ہے, گھر میں موت میت ہو جائے تو علماء سے رہنمائی لینی ہے. ہماری زندگی کے سارے شعبوں میں اب چلے جائیں ہمیں علماء سے رہنمائی لینی ہوتی ہے. بیماری میں, پریشانی میں, سفر میں, ہر چیز میں ہمیں علماء سے رہنمائی لینی ہوتی ہے. ہر کام میں ڈاکٹر تو بیماری کے ٹائم پر کام آتا ہے نا, مقدمہ ہو جائے تو وکیل کام آتا ہے, بلڈنگ بنانی ہو تو معمار بلڈر کام آتا ہے. لیکن اگر مجھے کہہ لینے دیں, اگر بیمار بھی ہو جائے نا تو اگر جو ڈاکٹر کام آتا ہے لیکن ڈاکٹر جو دوائی دے رہا ہے اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ جو اور مزید کچھ بتا رہا ہے اس میں بھی علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کام جو مجھے ڈاکٹر نے کرنے کا کہا ہے وہ میں کروں یا نہ کروں. جیسے ہمارے یہاں بعدوں کا ڈاکٹر روزہ چھوڑنے کا کہہ دیتے, جناب آپ کی طبیعت ایسی ہے تو روزہ چھوڑ دیجئے. ہمارے علماء منع کرتے, بھائی وہ کیفیت ہے ہی نہیں جس میں روزہ چھوڑ سکے. تو بیماری میں بھی علماء کی ضرورت ہے. آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں اس میں بھی علماء کی ضرورت ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں تو یہ میں کروں یا نہ کروں. آپ کا مقدمہ ہو گئے, آپ نے وکیل کیا ہے, اس مقدمے میں اور وکیل کے ساتھ جو معاملات ہو رہے اس میں بھی علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں. کیوں؟ علماء بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہمارے لیے جائز اور یہ کام کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے. اس کام کرنے کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے اور اس کام کرنے کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. تو یہ جو ہمیں علماء کی رہنمائی درکار ہے, تو اگر اسٹینڈرڈ یہ بنایا گیا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا اور میں ان کی اس جملے کو کوڈ کر رہا ہوں کہ 500 افراد پر ایک جب ڈاکٹر کا اسٹینڈرڈ ہے تو میرا خیال ہے, بلکہ میرا خیال کیا زنے غالب ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کی تعداد اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اب علماء کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے تو کمپیریزن کرنا ہے کہ دنیا میں مسلم اسٹوڈنٹ کو اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو دنیا میں کتنے سے مسلم اسٹوڈنٹ ہیں جو لا پڑھ رہے ہیں, اتنے مسلم اسٹوڈنٹ کتنے ہیں جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں, اتنے کتنے مسلم اسٹوڈنٹ ہیں جو دیگر انجینئرنگ کر رہے ہیں. ایز کمپیئر ٹو علماء کہ ایسے کتنے مسلمان ہیں کہ جو عالم بن رہے ہیں, جن کے گھروں میں عالم بن رہے ہیں. اگر ہم یہ ایوریج نکالنے کی کوشش کریں تو شاید ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے گھروں کے اندر سے لوگ ایجوکیشن کے پیچھے ہیں, دنیاوی ایجوکیشن ورلڈلی ایجوکیشن کے پیچھے ہیں, اتنا دینی حوالے سے رجحان نہیں ملتا. لہذا میری تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ جامعت المدینہ کا الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ ہے, دستار فضیلت بھی ہے, علماء بھی بن رہے ہیں ماشاء اللہ. میں آپ سب سے یہ مدنی التجا کرتا ہوں, برائے کرم برائے کرم برائے کرم اپنے گھروں سے علماء بنائیں. آپ کی زندگی کے کام, آپ کے گھر بار کے کام انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. امیر سنت کی طرف چلتے ہیں ماشاءاللہ کہ امیر سنت اس وقت مدنی مذاکرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہاں بھی جلوس رضا محمد رضا دین کا ڈنکا بجا. اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا. اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اے رضویو جھوم کے بولو. آج اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جشن ولادت ہے. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا شاداب تھا اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا تازگی تو اور لایا. اے امام احمد رضا فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری گا. فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم. اے امام اہل سنت نائب شاہ امم. کیجئے ہم پر بھی سایہ کیجئے ہم پر بھی سایہ. اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. شرافت رضا مرحبا مرحبا. عبادت رضا مرحبا مرحبا. تلاوت رضا مرحبا مرحبا. فقاحت رضا مرحبا مرحبا. سلام رضا مرحبا مرحبا. کلام رضا مرحبا مرحبا. شرافت رضا مرحبا مرحبا. عبادت رضا مرحبا مرحبا. تلاوت رضا مرحبا مرحبا. فیض رضا جاری رہے گا. فیض رضا جاری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں. علم کا چشمہ ہوا گے معجزہ تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا جب قلم تو نے اٹھایا. اے امام احمد رضا ہے رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا. پیر طریقت اعلی حضرت پیر طریقت اعلی حضرت عاشق سنت اعلی حضرت عاشق سرور اعلی حضرت. پیر طریقت اعلی حضرت شیخ طریقت اعلی حضرت. فیض رضا جاری رہے گا انشاء اللہ. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا کہ تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر عاشقان رسول اس وقت مدنی چینل پر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ماشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی ایک عاشقان رسول کی تعداد جمع ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ امیر سنت سے سوالات بھی کیے جائیں گے, جوابات بھی ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے, اس کے علاوہ کچھ ہمارے لغت کے بھی, کیونکہ دعوت اسلامی کے تحت انگلش لینگویج کورس جس کو کہتے ہیں لغت انگریزیا اور عربی لینگویج کورس لغت العربیہ, اس کے بھی کلاسز یا درجے الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی یہ کم و بیش 500 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ہیں. اور جس طرح اسلامی بھائی فارغ ہوئے ہیں, درس نظامی اپنا کورس پورا کیا ہے, ان کی تعداد 376 ہے, تو اسی طرح انشاءاللہ 17 سفر المظفر 17 سفر کو ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں جو ان کے بھی جامعۃ المدینہ ہیں انہوں نے بھی درس نظامی مکمل کیا ہے, تو ان کی ردا پوشی ہوتی ہے چادر, کیا ردا چادر, تو انشاءاللہ یہ 17 سفر مظفر کو ہے. ظاہر ہے اس کو تو ہم آنر نہیں کرتے, دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس معاشرے کو پردے کے حوالے سے بڑا مثبت اور مضبوط ذہن دیا ہے کہ جو ایک بے پردگی کا ہمارے یہاں رجحان اللہ کی پناہ جو بڑھ چکا ہے, تو دعوت اسلامی الحمدللہ کوشش کر رہی ہے کہ اس بے پردگی پر کسی صورت قابو پایا جائے. اس کے لیے میں جو بھی اس وقت موجود ہیں مختلف مقامات پر ان کو کہوں عرض کروں گا کہ امیل سنتی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب, اس کتاب کو ضرور مقتدۃ المدینہ سے حاصل کریں اور لیں اور پڑھیں انشاءاللہ. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب کے لیے ایک طرح سے, خاص طور پر اسلامی بہنیں لیکن اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اس میں کافی فوائد موجود ہیں. جو عرض کر رہا تھا اس پر نیت بھی کر لیں, مختلف مقامات پر یہاں بھی ہیں مدنی چینل پر بھی ہیں, کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھر سے عالم بنائیں گے. جامعۃ المدینہ میں داخلے اب جاری تھے, اب کا پتہ نہیں کہ اب بھی جاری ہیں, 10 شوال مکرم تک تو جاری رہنے کی اطلاع تھی مجھے, اب پتہ نہیں جامعۃ المدینہ میں داخلے جاری ہیں یا نہیں ہیں, اگر ذمہ دار بتا دیں کہ داخلے جاری ہیں یا نہیں ہیں. کہ آج جو ہمیں دیکھ یا سن رہے ہیں یا جو یہ مدنی بہارے دیکھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی کا دل للچائے کہ میرا بیٹا بھی عالم بن جائے اور میرا بیٹا بھی یہ منزلیں طے کرے, میری بیٹی بھی یہ منزلیں طے کرے, وہ بھی عالمہ بنے, تو کیا بات ہے مدینے کی. جی داخلے جاری ہیں, داخلے ابھی جاری ہیں ماشاءاللہ, تو جلدی کیجئے گا, یہ داخلے جاری ہیں مگر شاید اس کے مطلب محدود وقت کے لیے ہی یہ شاید داخلے جاری رکھے جائیں گے, اور اللہ کی رحمت سے داخلے ہوئے ہیں لیکن اب بھی داخلے اور چاہیے کیونکہ علماء کی بہت ضرورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 38 ہجری کے سفر المظفر کی آج 1438 ہجری کے شوال المکرم کی آج 10 شب ہے, جو کہ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی ولادت کی بھی رات ہے. اس ضمن میں اس رات کی برکتیں لینے کے لیے خاص کر جامعات المدینہ کے فارغ التحصیل طلباء کرام کی دستار بندی کا سلسلہ رکھا گیا ہے. اس سلسلے میں مختصر سا مدنی مذاکرہ بھی ہے, پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر دستار بندی کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. آج سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. یوں تو بے شمار مقامات پر اس وقت مدنی چینل کے ذریعے امید ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں گے، خصوصاً او بی وین کے ذریعے پاک چشتی کابینہ، سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب، نیز پاک امجدی کابینہ، زمزم نگر، حیدرآباد ہمارے ساتھ ہیں، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت ایوان اقبال مرکز الاولیاء لاہور بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بادلوں سے زمین پر گرنے والے پانی کو بارش کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کالے کالے بادل آتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت، آپ سے سوال ہے کہ بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے اور بارش برسانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ، بارش اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور بارش برسانے والے فرشتے کا نام میں لوں یا حاضرین سے پوچھوں؟ بتائے گا تحفہ بھی ملے گا۔ بارہ سال کے مدنی منع یا پھر ساٹھ سال یا اس کے اوپر میری برادری، دونوں کو اجازت ہے جواب دینے کی۔ جواب مشکل ہے، بچوں کو تو شاید یہ پڑھتے ہوں گے اسلامیات میں۔ بارہ سال سے کم؟ بارہ سال سے کم، پچاس سال سے زیادہ۔ نہیں ویسے نوجوانوں میں بھی ہلچل کم ہے ذرا، حالانکہ بابا مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ تو بچوں کو اسلامیات میں شروع میں پڑھایا جاتا ہے غالباً، ہمارے دور میں تو پڑھایا جاتا تھا، پتہ نہیں میں نے پڑھایا جاتا تھا۔ چلو اب تو یہ جوان بوڑھوں کا فرق مٹانا پڑے گا۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعۃ المدینہ فیضان اسلام، مہاجر گیم نمبر 3، عمر 12 سال۔ ماشاء اللہ، بارش برسانے والے فرشتے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جواب درست ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ برستا نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت شہرت اور عزت کی طلب ایک ایسا جادو جو سر چڑھ کر بولتا ہے، انسان اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ ایک ایسی خواہش کچھ بعید نہیں کہ اس کے ضمن میں انسان خلاف شرع کام بھی کر گزرتا ہو۔ جی ہاں، اسے اصطلاح میں حب جاہ کہتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، ہمیں حب جاہ کے معاملے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ شہرت سے محبت، عزت اور شہرت سے محبت، یہ حب جاہ کہلاتی ہے اور یہ مذموم صفت ہے، اور آج کل تو اس کا اس قدر یہ عام ہے, آج کل کے زمانے سے یہ عام ہی ہے اور عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مذموم صفت ہے. نے ایسے انداز بندہ اختیار کرتا ہے کہ بس میری واہ واہ ہو, واہ واہ سب کو پسند ہے عام طور پر, اور نصیحت کرے تو وہ پسند نہیں ہے. سب کو شاباش چاہیے, خواہ حوصلہ افزائی کے نام پر ہو چاہے کسی نام پر ہو, واہ واہ ہونی چاہیے کہ آپ نے جو کیا یار کیا, ارے بھائی بڑا کمال کیا آپ نے, تو بس وہ مزہ آ گیا. اور اگر کوئی بولے کہ آپ یہ جو کیا آپ نے ٹھیک ہے یوں کر دے تو زیادہ اچھا تھا, تو اتنا مزہ نہیں آتا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے یار یہ صحیح نہیں کیا, پھر تو نصیحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو یہ سب مرض ہے کہ اس میں کیا دنیا دار طبقہ, کیا دیندار طبقہ, کیا عالم کیا جاہل, کیا پیر کیا مرید, کیا ٹیچر کیا اسٹوڈنٹ, کیا استاد کیا شاگرد, یہ ہر طبقے میں یہ مرض پایا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر فرد کو تو ہم اس کا شکار نہیں کہیں گے, نہ کسی پر ہم مطلب ہے کہ اس بات کی تہمت رکھیں گے کہ یہ ابے جا کا مریض ہے, لیکن یہ کہ اپنے اوپر ہم غور کریں تو یہ مرض جو ہے نا اپنے اندر عام طور پہ یہ مل ہی جائے گا اگر سنجیدگی کے ساتھ بندہ غور کرے. تو ہے بڑی مذموم صفت, اور میں تو اس کو ریا کا مین انٹرنس کہتا ہوں کہ یہ مین دروازہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ ریا داخل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ریا سے بھی محفوظ کرے, حب جا سے بھی بچائے. تو حب جا کی تعریف ہے شہرت و عزت کی خواہش کرنا, اور حب جا کے تعلق سے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے, اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے. ہمیں چاہیے کہ حب جا یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے احادیث مبارکہ میں جو اس کے نقصانات وارد ہوئے ہیں اس پر نظر کریں. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں, یعنی اس کی تعریف کریں, البتہ جسے اللہ محفوظ فرمائے. امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو, اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانیں, بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو کہ اس طرح تم محفوظ رہو گے, نیک لوگ تم سے خوش ہوں گے اور بدکاروں کو غصہ آئے گا. حضرت سیدنا بشر شافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو. اب دیکھیں اس میں کتنا مطلب ہے کہ درس ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حب مال و جاہ مچاتے ہیں. مال اور عزت کی محبت جتنی تباہی مچاتی ہے دین میں مسلمان کے اتنی تباہی تو یہ بھوکے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھی نہیں مچاتے. یہ ایک مثال دی گئی. نحب جا جو ہے وہ دین کے لیے اتنا خطرناک ہے. اور افسوس کہ یہ مرض ایسا ہے کہ ہم میں سے شاید کوئی بچا ہو, کسی میں کم کسی میں زیادہ. اور یہ ایسا ہے کہ بندہ اپنے طور پر تو یوں ہی ذہن بنائے گا نہیں میں اپنے کو کوئی پرواہ نہیں ہے نا, یعنی یوں بھی یہ بیچارہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے. اگر یہ چپ رہے تو جھوٹ کی آفت سے تو بچ سکتا ہے, لیکن اس نے اپنی صفائیاں کرتے رہنا ہے. اب اس سے اسباب اتنے اس میں پھنسنے کے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا. اب مثال کے طور پر کوئی مقرر ہے نا, تو مقرر کی کیا خواہش ہوگی کہ میرا نام اچھی طرح پکارا جائے. اشتہار میں بھی میرا نام القاب کے ساتھ ہو, حضرت بھی ہو, دامت برکات العالیہ بھی لکھا ہوا ہو. اور اگر یہ چیزیں نہ لکھی جائیں اور سادہ سا نام لکھا جائے تو پھر وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کچھ نہ کچھ وہ نکلے گا جو بتائے گا کہ میرے جیسا حبے جا کا مریض ہو تو آئے سامنے. ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں, اگر ایسا نہیں فیلنگ ہوتی تو معافی مشکل. اسی طرح کوئی قاری صاحب ہیں تو ان کو زینت القرا میں کہنا ہوگا خوش کرنے کے لیے یا وغیرہ وغیرہ. نہیں اگر لوگ کہتے ہیں القاب دیتے ہیں اور وہ جھوٹا مبالغہ نہیں کر رہے واقعی وہ اس کا آل ہے تو لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہماری کیفیات کیا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے. اب نہیں چاہتے واقعی ایسا ذہن ہے اور لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں مطلب حبے جا کے شر سے بچائے. کہ اپنی تعریف یہ کہ انسان کی کمزوری ہے جنرلی کہ بھلی معلوم ہوتی ہے, بعض صورتوں میں یہ اچھی بھی ہوتی ہے اپنی تعریف, اس کی بھی اپنی صورتیں. لیکن جنرلی جو ہے نا اس کے نقصانات جو ہے نا یہ کثیر ہیں. نعت خوان ہے نا, تو اگر زیادہ ہوں گے لوگ تو یہ خوش ہوگا, اگر کم ہوں گے تو اس کی آواز کم نکلے گی. اپنے سے ہلکی آواز والے نعت خوان کو آگے بڑھا دے گا یا خود آگے پیچھے ہو جائے گا. پھر جب پبلک جام ہو جائے گی تو یہ آئے گا. اگر لوگ سبحان اللہ صلی اللہ کہیں گے تو پڑھنے میں اس کو مزہ آئے گا, یہ آواز نکلے گی, گلا کھلے گا اور بادلوں میں پرواز ہوگی اس کی. اور اگر کچھ نہ کہے کوئی منہ پھلا کر لوگ بیٹھے ہوں, نہ سبحان اللہ بولے نہ صلی اللہ بولے, سیاڑے ہیں تو یار ایک بھی دیوانہ نہیں ہے. یہ کیا داد نہیں ملی نا, آئی کیا ہے, یہ کون سا جذبہ ہے جو ہمیں مطلب یہ احساس دلا رہا ہے. ہم اللہ اور رسول کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہے نا, ہمیں تو داد ملنی چاہیے, گیدرنگ ہونی چاہیے, نعرے لگنے چاہیے. یعنی جو نوٹے نہیں لیتا اس کے ساتھ بھی یہ مسائل تو ہوتے جو میں نے عرض کیے. ہاں اگر یہ نہیں ہے مسائل تو مدینہ مدینہ. اب جس میں ہیں وہ اس کا علاج کرے, جس میں نہیں ہے وہ مزید اپنے گھیرا تنگ کرے اور ان آفات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. تو یہ جس طرف بھی نکل جائے جس بھی فیلڈ میں جائے یہ حب جہاں تو بس وہ پیچھے لگا ہوا ہی ہے. اس کا تو باقاعدہ کوئی کورس کروایا جائے نا, اس کورس بھی نہیں کریں گے. اس کا حقیقت یہ اگر کورس بھی کروایا جائے نا, کیونکہ اس کی کوئی سند اگر مل بھی گئی تو اس سے کوئی نوکری تو ملے گی نہیں, نہ تنخواہ ملے گی جو کوئی اس کا کورس کرے اور کوئی کورس کروائے. میں تو ایک بات کر رہا ہوں, پہلے تو یہ سارے کورسز ہوتے تھے اور وہ ہوتے تھے صحبتوں میں, اب یہ صحبتیں ختم ہو گئی. یعنی نام کورس نہیں ہوتے تھے لیکن صحبتوں میں اس طرح کے جو مولکات ہوتے تھے رسائل ہوتے تھے یہ ان کی صفائیاں ہوتی تھی اور لوگ علماء اور مشائخ کی صحبتوں میں رکھ کر یہ باتیں سیکھتے تھے. لیکن اب ان کا بھی کافی یعنی کہ فقدان ہے. اب تو کون کس کو سکھائے, اب جو سکھائے اس کو کون سکھائے, حالات ایسے ناگفتہ بے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بس جیسے بھی قبول کر لے اور ہم کو بس صاف ستھرا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی صورت میں مدنی مذاکروں میں بحمد اللہ تعالی اس طرح کے کورسز ایک طرح سے ہوتے رہتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں اور جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہمیں مدنی مذاکرے میں سیکھنے کو ملتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے حب جا کے حوالے سے بہت ساری باتیں, بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ سننے کی اور بہت سونے چننے کی بھی سعادت حاصل کی ہوگی. تو مدنی مذاکروں میں امیر السنت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے رہیں گے, مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کے بہت سارے کورسز میں گویا کہ آپ شرکت کر لیں گے اور بہت ساری باتیں الحمدللہ یہاں پر باطنی بیماریوں کے حوالے سے آپ سنیں گے, دیگر معلومات بھی آپ کو حاصل ہوگی. تو اپنی پابندی اور عادت بنا لیجئے کہ مدنی مذاکرہ ضرور امیر اہل سنت کا آپ سنا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تحریری سوالات میں سے ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ بذریعہ ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے میں موصول ہوا ہے. کہتے ہیں جس طرح قرآن حس کرنے والے کو قرآن کریم بھلا دیا جاتا ہے جس کی بہت وعیدیں ہیں, کیا جامعت المدینہ کی تعلیم یعنی علم دین یا اس کو درس نظامی کہہ لیں آپ, جرنلی کے لے لیتے ہم اس کو, حاصل کر کے بھول جانے میں بھی کوئی وعید ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرمائے جو لوگ درس نظامی کر کے دنیاوی کاموں میں لگ گئے ہیں اب ان کے پاس وقت نہیں کہ دوبارہ علم دین کی طرف آئیں, وہ کیا کریں اور کیا درس نظامی کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ جو یہ کہتے ہیں کہ 8 سال درس نظامی کیا اس سے اچھا دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے تو آج کچھ پیسہ ہوتا, کچھ کما لیتے. اس طرح کے جو مختلف تصورات پر مبنی یہ ہمارے بابر شریف ہیں باب المدینہ کراچی کے, انہوں نے سوال کیا ہے, تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن کریم بلایا جانا وہ اپنی جگہ پر ہے, البتہ درس نظامی کا جہاں تک تعلق ہے تو اب اس میں جو ضرورت کے مسائل ایک مسلمان کے ہوتے ہیں یہ تو اس کا یعنی درس نظامی کرے یا نہ کرے ہر مسلمان کو اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنے فرض ہوتے ہیں, تو یہ فرض ایسے ہو کہ یاد بھی رہے, ورنہ اگر یہ بھول جائے گا ان کو تو یہ تو نقصان ہوگا, سرینو پھر یاد کرنا ہوگا. اب وہ ایک تو ہے نا کہ عارضی طور پر توجہ نہ ہونا اور کوئی باریکی ہو ایسی کہ اس جو سمجھ میں نہ آنا اور علماء کے ذریعے اس کو حل کرنا, یہ ایک الگ صورت ہے, ورنہ اپنی ضرورت کے مسائل, ضرورت جو عقائد ہیں, ضروریات دین ہیں, یہ تو عام مسلمان کو بھی معلوم ہونے چاہیے. اب اگر یہ پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے, رسول کے بارے میں نظریات کیا ہونا چاہیے, تو یہ کیا کرے گا جب پتہ ہی نہیں اس کو؟ تو یہ ساری باتیں تو اس کو ویسے ہر ایک کو جاننا ہے. رہے اب درس نظامی والے, تو درس نظامی میں بہت ساری وہ باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں جن کا تعلق فرض علوم سے نہیں ہوتا, علوم عالیہ ہوتے ہیں اس میں. اچھا اصول سکھائے جاتے ہیں, بہت کچھ سکھایا جاتا ہے, عربی زبان سکھائی جاتی ہے, جن کا سیکھنا ایک افضل کام ہے, فرض نہیں ہے. تو اب کوئی بھی اس طرح کا فن ہو نا, یہ چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو, اگر اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے بار بار تو یہ آہستہ آہستہ یہ پلٹ کر چلا جائے گا. تو اسی طرح درس نظامی جنہوں نے کیا اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا, تو ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی معلومات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ رخصت ہو جائے گی. اور اس کا تجربہ تو ایک تعداد ہے جن کو ہو چلا ہوگا کہ بے توجہی کی تو اب تو بھول گئے, اب تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. تو اس لیے جنہوں نے درس نظامی کیا نا تو یہ ایک اچھا کام کیا. اب اس اچھے کام کے اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے اس کو اچھائیوں میں استعمال کرنا جاری رکھے. مثلا یہ کہ تدریس کا اہل ہے تو تدریس کرے, پیسوں کو نہ دیکھے. ہر چیز کا مطلب یہ ہے کہ حل پیسہ ہے نہیں, اور بعض لوگ کہ یار وہ سعودی ادارے میں تو اتنی تنخواہ, تو فلاں آفس میں تو آفیسر کو اتنی تنخواہ, یار ہم نے اتنا علم حاصل کیا, یہ کیا وہ کیا, ہماری اتنی سی تنخواہ. کیا اس سعودی ادارے کے افسر کو آپ کی جگہ اور آپ کو وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے سب بھلا کر؟ کوئی باسمیر آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ میرے سینے میں جو علم دین ہے وہ نکل جائے اور میں کسی سودی ادارے کا افسر بن جاؤں, کبھی پسند نہیں کرے گا. جو غیرت مند ہوگا وہ, اور جو نہ سمجھ ہو وہ ایسی باتیں کرے گا. تو اللہ تعالی نے آپ کو علم دین سے مالا مال کیا, کیا یہ کم شرف ہے جو آپ یعنی کہ وہ دوسروں کی ریس کرتے ہیں؟ اچھا میں تو نہ عالم ہوں نہ مفتی ہوں, ہے نا, میں جو بھی ہوں آپ کے سامنے. اچھا یعنی خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں, خدا پاک کی قسم, اگر مجھے کہہ دیا جائے کہ تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جاتا ہے لیکن یہ جو تمہارا جو حساب کتاب ہے نا یہ سب تم کو بھلا دیا جائے گا, باقی تم کو قانون اور یہ پاکستان کے سب سکھا دیے جائیں گے, میں ایک دن کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا. یعنی خدا کی قسم, میں میرے دل کے جذبات عرض کر رہا ہوں میں, یعنی مجھے جو نعمت علم دین کے ذریعے علماء کے قدموں اور ان کی نالین کے صدقے میں جو ملی ہوئی ہے نا, میں کسی قیمت ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کسی بھی قیمت پر. الحمدللہ یہ وزارتیں اور یہ سب آنی جانی شے, کل تک وزیر آج وزیر اعظم ہے تو واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے, پھر دوسرے دن جب یہ وزارت سے اترتے ہیں یا کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ جس طرح کے نعرے لگاتے ہیں وہ لوگ دنیا جانتی ہے, لیکن یہ منصب غلامی مصطفیٰ کی کرسی جس کو ملتی ہے, یہ حکومت تو آپ کو پتا ہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود ہمارے خواجہ غریب نواز کی حکومت قائم ہے, ہمارے غوث اعظم کی حکومت قائم ہے, ہمارے داتا حضور کی حکومت قائم ہے, اور آج جن کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں یہ کہاں کے وزیر تھے بھائی, کون سی سیاسی پارٹی کے لیڈر تھے؟ لیکن ان کی حکومت الحمدللہ آج بھی لاکھوں عاشقان رسول کے دلوں پر قائم ہے. تو اب ایسی حکومت چھوڑ کر, ایسی لائن چھوڑ کر, یار پاگل کتے نے کاٹا آپ کو کہ آپ سوچیں گے درس نظامی ہم نگر کے یار کیا یار غلطی کر لی اور وہ ہو جاتی ہے اور نوکری ہو جاتی ہے, دنیا بھی تعلیم حاصل کرتے, کمال ہے یار کیا سوچتے ہیں آپ. اگر کبھی ایسا سوچا بھی ہے نا تو اپنے دماغ کو واش کر لیں, اس کو مدینے کے پانی سے اچھی طرح دھو لیں, ہاں, اور ایسا خاک مدینہ کی کوٹنگ کر لیں دماغ کو کہ ایسا خیالات گھسنے بھی نہ پائے. علم دین مرحبا, بس باقی سب کا نمبر بعد میں, پہلے علم دین. اللہ نے بہت بڑی نعمت دی تو یہ نہ شکری نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے. اور جو آگے پیچھے ہو گئے درس نظامی کرنے کے بعد کاروبار وغیرہ میں پڑ گئے, چلو کاروبار کرنا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن اپنے علم دین کا شغل جو ہے وہ بہرحال جاری رکھنا چاہیے. ہاں اگر کاروبار علم دین کا شغل جاری رکھنے میں رکاوٹ ہے تو آپ کو ہاتھ جو ہے نا وہ علم دین جاری رکھنے پر ہی رکھنا ہے, نہ کہ کاروبار پر. بھلے دو نوالے کم کھانے لیکن خدمت دین نہیں چھوڑنی. علم دین کی خدمت چھوڑیں گے آپ نقصان میں رہیں گے. دیکھو آج آپ ہیں کل یہ بتیاں نہیں ہوں گی قبر ہوں گی, تاریخ تنگو تاریخ قبر, تو وہاں علم دین جگمگائے گا. یہ نوٹیں نہیں جگمگائیں گی, سونے کے زیورات نہیں جگمگائیں گے, علم دین جگمگ جگمگ کرے گا, یہ روشنی دے گا آپ کی قبر کو. تو اس لیے جو بھی آگے پیچھے ہوئے مہربانی کر کے وہ مربوط رہے, اور ویسے بھی وہ ہے نا کہ وہ جس کا کھانا اسی کا گانا. الحمدللہ جنہوں نے جامعات المدینہ کا کھایا, یہاں سے علم دین حاصل کیا, تو اب اس کو چاہیے گا اسی کو مزید چمکاتا رہے آگے بڑھاتا رہے, ہے نا. ایک مروت کا تقاضا بھی یہی ہے, کہ الحمدللہ ہم نے دعوت اسلامی کا کھایا ہے, میں نے تو دعوت اسلامی کا کھایا ہے, تو الحمدللہ میں تو دعوت اسلامی چھوڑ کر نہیں جاتا, میں نے فیضان مدینہ کا کھایا ہے, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا, میں نے جامعت المدینہ کا کھایا ہے, میں چھوڑ کے جامعت المدینہ نہیں جاتا, نہیں جاتا, نہیں جاتا. پر یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. اب اس سے ناراضی ہو گئی, اس سے ناراضی ہو گئی, تو میرے بھائی تو جامعت المدینہ یا دعوت اسلامی کو ایک فرد کا نام تو نہیں ہے نا, کسی سے ناراضی ہو گئی اگر کسی وجہ سے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن کم از کم یہ کہ اس کی وجہ سے پورا نظام جو ہے یہ تو اپنا تبدیل نہ کریں آپ, یہ تو پوری ایک دعوت اسلامی تو الحمدللہ ایک بہت بہت بہت بہت بڑی مدنی سلطنت ہے جو 200 ملکوں تک اپنا پیغام پہنچا چکی ہے. تو بھائی یہ تو اس کو تو آپ نے کسی طرح بھی اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنے آپ کو داؤ پہ نہیں لگانا ہے, ہاں اپنی آخرت اسی کے ذریعے بناتے رہنا ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہند گجرات ورمگام سے سگے اتاری آج اتاری, آج بڑا مبارک دن ہے, عرس رضا ولادت اعلی حضرت تمام عاشقان سے مبارک ہو. امیر سن کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج اس مبارک دن بھی سلسلے عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل کیا جائے, سب کو مرید بھی بنایا جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور مختلف مقامات پر اجتماعی طور پر اس مدنی مذاکرے میں شریک ہونے والے عاشقان رسول, اسلام آباد, مدینہ الاولیاء, ملتان شریف, سردار آباد, مرکز الاولیاء اور تاج پور ہند میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کے سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, آئے ہوں اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور آج کی اس شب میں سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. امجدی کابینات زمزم نگر میں جو عاشقان رسول موجود ہیں, جو الفاظ امیر سنت ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبة کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ, میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. یہ غلام شبیر باب المدینہ کراچی کے کیا درس نظامی کے ایک سے دو درجے مکمل ہونے کے بعد کیا نہیں, یہ تو کچھ اور سوال ہے میں اور کرنا چاہ رہا تھا, کیا درس نظامی کے چند ایک درجے پڑھ لینے کے بعد کیا خود کو عالم کہلوایا جا سکتا ہے؟ عالم کے لیے تو درس نظامی شرط بھی نہیں ہے, نہ سند کافی ہے نہ سند ضروری ہے. عالم کے لیے علم دین ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے درجہ اولا والا ہی عالم ہو جبکہ اس نے نجی طور پر پرائیویٹلی اتنا علم دین اس کے پاس ہو. کیونکہ عالم کی تعریف یہ کہ اپنے جو عقائد ہیں اس پر یہ اس سے واقف ہو, اس میں مستقل ہو, اس کو پرمیننٹ یہ سب معلوم ہو, اسی طرح اپنے ضرورت کے مسائل وہ جانتا ہو اور اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد کے وہ کتابوں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہو, یہ عالم کی ڈیفینیشن. تو اس میں اولا والا بھی ہو سکتا ہے, جس نے اولا بھی نہیں کیا داخلہ ہی نہیں لیا وہ بھی عالم ہو سکتا ہے, اور دو دو بار درس نظامی کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عالم نہ ہو, اس کو معلومات ہی نہ ہو, خالی بس ہو رٹ اپلیکیشن وہ چل رہا ہو, آگے بڑھتا جاتا ہو پیچھے بھولتا جاتا ہو, جیسے کہ آج کل تو اسی طرح ہوتا ہے نا, تو آگے بڑھتے ہیں پیچھے کا جو بھی ہوتا ہے وہ بندہ بھولتا جاتا ہے, تو وہ عالم ہو نہیں پاتا. تو اس لیے عالم بنے گا علم سے, نہ کہ وہ یہ درجات طے کرنے سے. بہار شریعت میں ہے نا وہ دسویں حصے میں بارہویں حصے میں وہ اگر مل جائے نا کہ عالم بننا جو ہے, یعنی اس وقت تو غالباً دس یا پندرہ سال کا, چودہ سال شاید سولہ ہے, سولہ سال کا درس نظامی تھا اس وقت پر بھی کلام تھا. اچھا اب تو ریڈیوز آٹھ تو عام ہے, آٹھ عام ہے, آدھا تو ہو ہی چکا ہے, لیکن اب وہ پانچ بھی آ گیا ہے, تین بھی آ گیا ہے, تین سال کا کورس سنا یہی ہے, وہ بھی دو گھنٹے کا کورس روز کا, اس میں چھٹیاں چھٹیاں, دو گھنٹے بھی ڈیلی تھوڑی ہوتے ہیں. تو یہ کہ عالم اگر تخصص فی الفقہ ایک سال کا کورس کر لیا, اب وہ پتہ وہ مفتی کی تعریف بھی ابھی سیکھ پایا یا نہیں, سند مل گئی, اب دو فتوے. تو اب یہ ہو رہا, بڑا نازک دور آ گیا, بہت نازک دور آ گیا. تو نہ مطلب سند سے, مفتی بھی سند سے نہیں بنے گا, مفتی کے لیے باقاعدہ علم ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس یعنی کہ ایسا عالم کہ جو برسوں کسی ماہر مفتی کے ماتحت رہ کر جس فتوے دے وہ مفتی جو ہے وہ چیک کرتے رہے, مفتی صاحب اس کے استاد, تو برسوں تک ایسا کرتا رہے. اب وہ ماہر مفتی مطمئن ہو جائے اور اس کو اجازت دے دے کہ ہاں اب تم فتوے دے سکتے ہو تو یہ مفتی کہلائے گا. اچھا اس میں بھی جب تک اس کا ثواب جو ہے وہ خطا پر غالب رہے گا یہ مفتی. ثواب مانے درستی, یعنی بھولے کم کرے گا, بھولے کم اور درست جوابات زیادہ, تب تک یہ مفتی ہے. اب اگر اس نے بھولیں زیادہ کرنی شروع کر دی جوابات میں تو پھر اب یہ مفتی کی تعریف ڈیفینیشن اس کی نہ رہی, خلاص ہو گئی. تو مفتی بننا تو ہنوز دلی دورست, یہاں تو تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیتے ہیں اور مفتی صاحب کہلانا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. عالم بننا واقعی بنسبت مفتی کافی آسان ہے, مفتی بننا جو ہے نا مفتی اسلام بننا یہ جس کو بولتے ہیں خالہ جی کا گھر نہیں ہے, اس کے لیے تو قدرتی طور پر بہت زیادہ ذہین ہونا ضروری ہے. ذہین نہیں ہوگا تو مفتی نہیں بن سکے گا, وہ یاد ہی نہیں رہے اس کو. ایسا نہیں لگتا کہ آپ بیان کرنے میں اس کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ بابا کوئی ہمت ہی نہیں کرے. ہاں تو ہمت نہ ہی کرے نا, علامہ کہلوانے کا شوق تو بہت ہے. علامہ کہتے کس کو ہیں یہ بیچاروں کو پتا نہیں ہے. مفتی کہلوانے کا شوق بڑا ہے, مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ تو پتا نہیں ہے. دو درجے درس نظامی کے پڑھے تو علامہ صاحب کہلانا, عالم کہنا سمجھنا یہ تو خواہش ہے. عالم کی تعریف ابھی جو بیان کی گئی, شاید یہ میں کہہ دوں نا کہ دوہرا دو اس کو, جو عالم کی تعریف بیان کی گئی, جو مفتی کی تعریف بیان کی گئی اس کو خالی دوہرا دو تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ دوہرا سکے. تو پھر آپ کون سے علامہ ہیں بھائی, کہاں کے عالم صاحب ہیں؟ اچھا پھر اعلی حضرت کی عاجزی تو دیکھیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو بقسم فرماتے ہیں, بقسم فرماتے ہیں کہ کبھی میرے دل میں بھی یہ خیال نہیں گزرا کہ میں عالم ہوں. پر ہماری حالت آپ کے سامنے, کہ کوئی علامہ نہ کہے تو موڈ خراب ہوتا ہے, کہ علماء کا ادب نہیں کرتا, علامہ نہیں کہتا میرے کو, زبان سے نہیں کہے گا, ان ڈائریکٹ کچھ نہ کچھ بعض اوقات بندہ کہتا ہے. تو یہ اللہ تعالی کی عنایت تھی میرے آقا اعلی حضرت پر کہ عالم ہی نہیں عالم گر تھے, مفتی نہیں مفتی گر تھے, یعنی مفتی پروڈکشن کرنے والے تھے, مفتی بنانے والے تھے. لیکن فرماتے کبھی میرے خواب میں بھی یہ خطرہ نہیں گزرا دل میں کہ میں کوئی عالم ہوں. یہ تھے اعلی حضرت. عالم ایسا ہوتا ہے نہ کہ مطلب خالی نام کا. تو بہت ہی پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے اور مسئلے بتانے میں بھی بہت احتیاط کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھے ہو آپ شرما جائیں کہ یار میں نہیں بولوں, بولے یار یہ تو مدنی ہے مسئلہ نہیں معلوم تو آپ نے وہ کچھ کا کچھ بتا دیا نہیں. لا ادری کہنے میں مطلب ہی عافیت ہے کہ مجھے نہیں معلوم جبکہ نہ معلوم ہو. ہاں 100% یقین ہو تو بتانے میں حرج نہیں. دوسری مثال جاہل مفتی کی ہے کہ لوگوں کو غلط فتوے, یہ بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 199 سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ کہاں سے؟ ہاں آج کل تعلیم اور امتحان کی سندوں کو علاج کے لیے کافی سمجھتے ہیں. مگر یہ غلطی ہے اور سخت غلطی ہے. اسی کی دوسری مثال جاہل مفتی ہے کہ لوگوں کو غلط فتوے دے کر خود بھی گمراہ گناہگار ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کرتا ہے. طبیب ہی کی طرح آج کل مولوی بھی ہو رہے ہیں کہ جو کچھ اس زمانے میں مدارس میں تعلیم ہے وہ ظاہر ہے. اول تو درس نظامی جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل یعنی تھوڑے افراد ہوتے ہیں, عموماً کچھ معمولی طور پر پڑھ کر سند حاصل کر لیتے ہیں, اور اگر پورا درس نظامی پڑھا بھی تو اس پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب اتنی استعداد یعنی صلاحیت ہو گئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے. ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 16 سال کا جو درس نظامی اور صدر الشریعہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, اب تو ایسے استادی کا ہے, اب 16 سال کا درس نظامی بھی کا ہے کہ اس وقت بھی اتنی کمزوری تھی, تو اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. مزید فرماتے ہیں مگر ان میں اکثر کو اتنا بے باک یعنی بے پرواہ دلیر پایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیں جانتا کہ مجھے معلوم نہیں یا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا, کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں. اٹکل پچو یعنی قیاس سے اپنی سوچ سے جو جی میں جو آیا کہہ دیا. صحابہ کبار و ائمہ اعلام کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایائے اجتہاد رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرتے تھے جو بات نامعلوم ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں. ان نو آموز مولویوں کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ و اصول و کلام و حدیث و تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں اور دین کے مسائل میں جسارت نہ کریں. جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشف و واضح ہو جائیں ان کو بیان کریں, اور جہاں اشکال پیدا ہو اس میں کامل غور و فکر کریں. خود واضح نہ ہو تو دوسروں کی طرف رجوع کریں کہ علم کی بات پوچھنے میں کبھی آر یعنی شرم نہ کرنا چاہیے, سارا نشہ اتر جاتا ہے یہ پڑھ کر دو کہ چے پیدی کا شوربہ. علامہ صاحب کیا حال ہے سنا نا آپ نے, آپ نے علامہ نہیں کہنا ہے, بس علم دین حاصل کرتے رہنا ہے, بس کوئی علامہ کہے تو اس سے بھی معذرت کر لینے کی دعا کرے کہ میں عالم ہو جاؤں, علامہ کی باری بعد میں آئے گی. اور مفتی اونس دلی دورس یہ ماور ہے, یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے یا واقعی یہ صحیح بھی ہے. جیسے مسئلہ یہ بھی ہے کہ عالم دین کو ایسا لباس پہننا لکھا گیا کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ بھئی یہ عالم ہے, تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے مسائل پوچھیں. اب میں اپنے آپ کو یہ اس وجہ سے ظاہر کرتا ہوں تو اب مجھے آیا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ میں واقعی اس لائق ہوں اور میری طرف رجوع کرنا یہ یہاں پر حاجت بھی ہے یا نہیں ہے, اور واقعی میں ان کو جواب دے سکتا ہوں یا نہیں. تو یہ سوچ کر بھی ایک عام وبا ہے کہ اپنا علم ہم ظاہر کریں, ورنہ پھر جو جہلا ہیں وہ غلبہ پاتے رہیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ مفتی کہنا, عالم کہنا, علامہ کہلانا یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے. اس میں ایسا ہے کہ اپنے دل پر غور کریں, صرف اس جزیے کو دیکھ کر وہ عالمانہ لباس پہن کر اور وہ مطلب مسند سجا کر نہ بیٹھ جائے, اپنے دل پر غور کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے غالباً وہ قدم مبارک چومنے کی درخواست کی گئی ہے نا, روایت ہے میرے خیال, تو آپ نے مبارک قدم چومنے کی اجازت دی ہے, ایسی روایت ذہن میں. ہاں وہ نہیں اجازت چاہیے ایسی ہے, ہے نا. تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا, اب میں بولوں آپ بولیں کہ ہاں جو مانگے اس کو پاؤں اٹھا کر دے دو, تو یہ سنت ہے, تو کیا یہ ہمارے لیے بھی سنت ہے ہر حال میں, یا دل پر بھی غور کرنا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب کوئی مدینے سے آتا تو اس کے پاؤں چومتے تھے, تو بہت سو کو پتا ہوگا. خیر ایک بار کسی نے اعلی حضرت کے غالباً پاؤں چوم لیے, پاؤں چوم لیے تو اعلی حضرت نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے خدا وہ دن نہ لائے کہ میں چاہوں کہ لوگ میرے قدم چومیں. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, تو ایسا لباس وہ پہنے کہ جس کو حب جہاں بھی تنگ نہ کرے, میں بھی پیدا نہ ہو پھولے بھی نہیں, اور 100% یہی نیت ہو کہ واقعی چونکہ مطلب میرے استادوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ تم اس قابل ہو کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہو, تو ایسی کوئی صورت ہے اور 100% خطرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں. تو مدینہ اچھی نیت سے پہنیں گے ثواب ملے گا, لیکن اتنی استعداد اپنے پاس ہے اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں اس کو ناپنے کا, کیا وہ استعداد پیدا ہو چکی ہے, کہیں کوئی اور چال تو نہیں ہے شیطان کی. حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی کی عاجزیاں شاید آپ نے پڑھی ہوں, احیاء العلوم جلد اول جو کہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہے, اس کے شروع میں امام غزالی کے حالات میں ان آپ کی عاجزی کے واقعات لکھے ہوئے, جن میں ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کہیں آپ سیر و سیاحت پر تھے تو لوگ کچھ علماء کہیں تشریف فرماتے ہیں, امام غزالی دور بیٹھ گئے, تو ایک شخص آیا اور اس نے علماء سے کچھ سوال کیا, تھا علماء نے فرمایا کہ جواب ہم کو نہیں ماں, پہلے خوف خدا والے علماء ہوتے تھے, یہ لپا تھوپی کر کے گزارا نہیں کرتے تھے, تو منع فرما دیا کہ ہم اس کے جواب نہیں پا رہے اس کا. امام غزالی دور غالباً سن رہے تھے, تو اس شخص کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا پوچھ رہے تھے آپ, تو وہ سمجھا کہ یہ کیا سادہ سے تھے, امام غزالی پہچانتا ہوتا نہیں, ایک بار آپ جامعہ اموی میں تشریف فرماتے, مفتیان کرام کی ایک جماعت صحن مسجد میں موجود تھی, ایک دیہاتی نے آ کر مفتیان کرام کو سوال کیا مگر کسی نے اس کا جواب نہ دیا, جبکہ حضرت امام غزالی خاموش تھے. پھر جب آپ نے دیکھا کسی کے پاس اس کا جواب نہیں اور جواب نہ ملنا اس دیہاتی پر شاخ گزرا ہے, نہ وہ بےچارا پریشان ہو رہا تھا, تو اس دیہاتی کو اپنے پاس بلا کر سوال کا جواب بتایا, مگر وہ دیہاتی مذاق اڑانے لگا کہ جس کا جواب بڑے بڑے مفتیوں نے نہیں دیا یہ عام فقیر کیسے دے رہا ہے. اس وقت وہ مفتیان کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے, دیہاتی جب آپ سے بات کر کے فارغ ہوا تو ان مفتیان اعظام نے اسے بلا کر پوچھا اس عام شخص سے, اس عام شخص نے کیا جواب دیا. جب اس دیہاتی نے حقیقت حال واضح کی کہ یہ انہوں نے اس طرح اس صاحب نے یہ جواب دیا ہے, تو یہ مفتیان کرام اٹھے اور امام صاحب کے پاس پہنچ گئے, اور جب ان سے متعارف ہوئے یعنی تعارف ہوا تو انہوں نے نام تو سنا ہوا تھا, تو ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے ایک علمی نشست کا انعقاد کریں, یعنی کہ ہم کو مطلب یعنی کہ کچھ سکھایا کریں. تو حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن کا فرما دیا، مگر پھر ارادہ تبدیل ہوا، اسی رات وہاں سے سفر کر گئے۔ تو یہ تھے امام غزالی۔ ایک بار اتفاقا حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی دمشق کے مدرسہ امینیہ میں تشریف لے گئے، تو دیکھا کہ وہاں ایک استاد کہہ رہے تھے قال الغزالی، یعنی وہ آپ کے کلام کے ساتھ تدریس کر رہے تھے کہ غزالی نے یوں کہا، غزالی نے یوں کہا۔ یہ سن کر آپ پر خود پسندی میں گرفتار ہونے کا خوف طاری ہو گیا، تو آپ نے دمشق ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ تھے علماء، اور آج ہماری حالت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت آپ نے بہت ہی قیمتی بلکہ پرائز لیس جس کو کہتے ہیں اپنے مدنی پھول اہل علم طبقے کے لیے بھی ارشاد فرمائے، اللہ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ تو خیر ماشاءاللہ بڑے پیارے مدنی پھول تھے۔ ایک عوام بپا علماء سے جو دور رہتی ہے اور عوام علماء کے بارے میں جو کمزور باتیں کرتی ہے، تو کچھ ایسے مدنی پھول بھی عطا فرمائے کہ ایک عام مسلمان، ایک عام اسلامی بھائی اب ایک علماء سے کیسے استفادہ کرے، ان سے کیسے فوائد حاصل کرے، اور یہ ان کا کیا انداز ہونا چاہیے ہمارے علماء کرام کے ساتھ۔ علماء کرام سے عوام کو مربوط رہنا چاہیے اور ان سے استفادہ مسائل کرنا چاہیے، ان سے مسائل پوچھیں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، عالم باعمل کی صحبت جو یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جس سے نصیب ہو، اور وہ عالم ہوں، عاشق رسول ہوں، یا رسول اللہ کہنے والے ہوں، خوش عقیدہ ہوں، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے عوام کو۔ اور کبھی وہ غصہ کر دیں یا کچھ کر دیں تو اس کو اگنور کر دیں کہ انسان غصہ آتا ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدیقین، فرماتے ہیں صدیقین یہ اولیاء کرام کی بہت بڑی قسم ہے، کہ ہم میں بھی کوئی ایسی چیز دیکھو یعنی جلال وغیرہ، غصہ وغیرہ، تو دور ہٹ جائے کرو، اس وقت کے لیے دور ہٹ جائے کرو۔ تو یوں عالم اگر غصہ کر دے یا کوئی کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دے تو اس کی وجہ سے ہمیں ان سے دور ہو کر اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ بھی تو ڈانٹ دیتے ہیں نا، جس کی نوکری کرتے ہیں وہ سیٹھ بھی ڈانٹ دیتا ہے، تو کوئی نوکری چھوڑ کر تو بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ سیٹھ کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو عالم ہے وہ تو سیٹھ سے بھی بڑا سیٹھ ہے دیکھا جائے تو، کہ ہماری آخرت کی بہتری چاہتا ہے اور ہماری آخرت کی بہتری کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور رہے علماء کرام، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسی شفقتوں کا سلسلہ رکھیں کہ عوام جو آج کل کچھ دور بھاگ رہے ہیں تو وہ مزید قریب آئیں اور استفادہ حاصل کریں، اور ان کے ایمانوں کی حفاظت کا سامان ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، عامر حبیب ہیں، کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنی ضرورت کے مسائل کا علم رکھتا ہو یا کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن اس نے باقاعدہ درس نظامی نہیں پڑھا ہو، تو کیا عالم ہونے کے جو فضائل شریعت میں بیان کیے گئے ہیں کیا یہ اس کو حاصل ہو سکیں گے؟ بالکل حاصل ہوں گے۔ سند صحابہ کرام کے دور میں سند کہاں تھی؟ تو بہت بعد میں مطلب سند اور یہ باقاعدہ مدارس جو اس وقت کی جو کیفیات میں ہیں وہ سب بدعات ہیں، اگرچہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے جشن ولادت، گیارہویں شریف، آج کا جشن ولادت اعلی حضرت، یہ سب بدعتیں ہیں، مگر کیا یہ بدعت حسنہ ہے, یعنی موجودہ حیات کے ساتھ, اصل تو ان کی ملتی ہے حدیثوں سے, لیکن موجودہ حیات کے ساتھ یہ بدعتیں ہیں. تو اسی طرح یہ درس نظامی کا پورا کورس جو ہے وہ بدعت ہے, وہ بدعت حسنہ, یہ تفسیر جلالین جو پڑھائی جاتی ہے, یہ تو ہر مدرسے میں بلا اختلاف پڑھائی جاتی ہے نا تفسیر جلالین. تو یہ سب کو اوکے, انشاءاللہ جشن ولادت بھی الحمدللہ اوکے, جامعہ شریف بھی اوکے, خواجہ غریب نواز کے چھٹی شریف بھی اوکے, بزرگان دین کے عرس بھی اوکے, اگر وہ اوکے نہیں ہے تو درس نظامی بھی اوکے نہیں ہے. جامعت المدانی جامعت تو یہ جامعات کی عمارات یہ بھی اوکے نہیں ہے, درس نظامی کا کورس بھی اوکے نہیں ہے اگر گیارہویں شریف اوکے نہیں ہے تو. یہ دونوں ہی مطلب یعنی کہ نئی چیزیں, لیکن اصل ثابت ہے. علم دین حاصل کرنا, علم دین پھیلانا, یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ, حدیثوں میں بھی تذکرہ. وہ صفہ شریف, اصحاب صفہ, یہ صفہ شریف, پھر دار ارقم سب سے پہلا جامعہ مکہ مکرمہ کا, یہ سب. لیکن موجودہ حیات جو ہے نا وہ نئی ہے, یہ بدعت حسنہ ہے. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ ثواب حدیثوں سے ثابت ہے, گیارہویں کے نام پر عیسیٰ علیہ ثواب, یہ ایک نئی چیز ہے, لیکن یہ چونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتی تو جائز ہے. برسی, تیجا, دسواں, چالیسواں, یہ سب عیسیٰ علیہ ثواب کے نام ہے تو یہ سب جائز ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ ثواب جائز ہے, تو نام جو بھی رکھے شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دستار بندی سب سے پہلے کس نے شروع کی اور کس کی جواب ارشاد فرما دیں. ابو داؤد شریف کی حدیث میں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر امام شریف باندھا, ایک شملہ آگے کی طرف رکھا, ایک شملہ پیچھے کی طرف رکھا. اسی کے تحت مفسر شہید مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان نے یہ علماء کی دستار بندی کو بھی لیا ہے کہ اس کی اصل اس حدیث پاک میں موجود ہے کہ آج کل جو دستار بندی کی جاتی ہے کہ علماء اور مشائخ اور بزرگ جو ہوتے ہیں یہ درس نظامی جو کرتے ہیں فارغ التحصیل طلباء کو سر پر امامہ باندھتے ہیں, یہ اسی حدیث سے نکلا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر امام صاحب مصلی پہ نہ ہو تو کیا مؤذن تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ مؤذن تکبیر کہتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان علی شان حجرہ مطہرہ سے تشریف لاتے تھے, اور جس صف سے گزرتے تھے سامنے سے تشریف لاتے تھے, ایک روایت جس صف سے گزرتے تھے اٹھتے تھے لوگ. جی مسئلہ شرعیہ یہی ہے اسی بنیاد پر کہ امام جس صف سے گزرتا چلا جائے پھر وہ صف کھڑی ہوتے چلے جائے. جی آپ بیان کر دیجیے. جی حافظ صاحب ٹھیک, مسئلہ تو آپ نے بیان فرما دیا, اب دوبارہ کیونکہ وہ غیر واضح ہو گیا نا. جی وہ یہی مسئلہ ہے کہ حدیث پاک میں کہ لا تقوموا حتی ترونی, کہ تم اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. اور عمومی طور پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا یہ حیال الصلاح حیال الفلاح پر ہی ہوا کرتا تھا, جیسا کہ حدیث میں حدیث کے شروع کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے. اسی بنیاد پر آناف نے اس مسئلے کو بھی بیان کیا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر امام مصلی پر نہیں ہے اور مؤذن اقامت کہتا ہے تو اس صورت میں امام اگر پیچھے کی طرف سے آ رہا ہے تو جس صف سے امام گزرتا چلا جائے گا وہ صف کھڑی ہوتی چلی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک عوام میں رہنا ہوتا ہے, لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. بالخصوص علمی میدان میں جب ہم آتے ہیں تو کئی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے. ایک مسجد کے امام ہے, کئی مقتدی ہوتے ہیں جن سے ملاپ ہوتا ہے, اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں. ان حالات میں کہ جبکہ اتنی عوام میں ملنا ہے, ان کے طرح طرح کے مسائل ہیں, ایک شخص غیبت سے بچ کر اپنی زندگی کیسے گزارے, غیبت سے بچ کر اپنے جو فرائض ہیں اس کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ, واقعی غیبت سے بچنا تو ایک دشوار امر ہو گیا, کیونکہ عوام ہو یا خواص, اب تو غیبت تو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. طالب علم ایک دوسرے کی غیبت کریں گے, طلبہ, اچھا کوئی پاس بھی ہو گیا تو اس کو بولیں گے نقل کر کے پاس ہوا ہے. اگر نمبر کسی کو اچھے ملے, اپنے کو کم ملے, تو ممتحن کی غیبت ہوگی, جس نے نمبر دیے اس کی غیبت ہوگی. غیبت بلکہ تہمت ہی ہوتی ہے غیبت سے جو خطرناک ہے, کہ مجھے کم دیے, میرا جواب اس سے اچھا تھا, یہ تو خدمت کرتا ہے, تھوڑا خوشامد کرتا ہے, تحفے دیتا ہے, تو اس کو زیادہ دے دیے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح مطلب مسائل ہی مسائل ہیں. اب کسی دیکھے, ایک مقرر ہوگا تو دوسرے مقرر کے بیان کی تصدیق کرے گا, مذاق اڑائے گا. ایک مفتی ہوگا تو بعض ہوگا دیے کہ دوسرے مفتی کی بلا وجہ تغلیط کرے گا, غلطیاں نکالے گا, اس کے فتوے کی کمزوریاں بیان کرے گا بلا وجہ. ایک تو بل وجہ بیان کرنے میں تو حرج نہیں ہوتی ان دس ضرورت, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یار وہ اس سے مسئلہ پوچھا, جاہل ہے, ہم ساتھ پڑے ہوئے ہیں, ہر بار یہ پیچھے رہ جاتا تھا, وہ دھکے مار کے نکل گیا, اب مفتی بن گیا. تو اس طرح کی مطلب ہے نا کہ ہر فیلڈ میں, اسی طرح اماموں کا معاملہ, تو امام میں بھی یہ ہوگا کہ دو امام, تین امام اس طرف, چار امام اس طرف, ایک گروپ بنا کر ایک دوسرے کے بیچارے بعض اوقات لگے ہوتے, لیکن سب ایسا نہیں کرتے. ایسا بھی ہے کہ تو کیا عوام کیا خواص, غیبت جو ہے نا اس وقت معاذ اللہ یہ ہمارے اندر ایسی یعنی کہ وہ صلاحیت کر چکی ہے کہ اس کا علاج تو ہے خیر, لیکن یہ کہنا بہت دشوار ہے. غیبت کی تباہ کاریاں اگر مطالعہ کر لیا جائے, اس کا کر لیا ہو تو دوبارہ کوئی سال میں ایک آدھ بار اگر اس پر ایک نظر ڈال لی جائے, اس کا علاج اگر جاری رکھے تو کچھ صورت بن سکتی ہے, ورنہ پتہ نہیں ہوتا. عام طور پر غیبت ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہم غیبت کر رہے ہیں. تو غیبت کی ڈیفینیشن پر اگر کڑی نظر رکھے نا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے. تو غیبت کی ڈیفینیشن, غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں موجود عیب, خامی کا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے ارادے سے تذکرہ کرنا, یہ ہے غیبت. یعنی کہ ہم جب بھی کسی کا مائنس تذکرہ کریں نا, تو ہم اگر اتنا ہی سوچے نا کہ یار یہ جو میں نے کہا اگر یہ سنے تو کیا اس کے دل کو خوشی حاصل ہوگی یا اس کے دل کو رنج پہنچے گا, تو ایسی بہت ساری باتیں نکل آئیں گی کہ جس سے ہمیں ایسا ہی لگے گا کہ یار اس کو اچھا تو نہیں لگے گا جو میں یہ بات کر رہا ہوں, برا لگے گا اس کو. یعنی مثال کے طور پر کسی کے کپڑے جو ہے نا وہ زیادہ اجلے نہیں ہوتے, تو اگر ہم یہی کہیں گے نا پیچھے سے کہ یار یہ کپڑے بہت دنوں کے بعد تبدیل کرتا ہے, کپڑے اس کے ملے ہوتے, یہ غیبت ہے. اس کی غیبت, اس کی سراحت تو امام غزالی نے کی ہے. اب یہ بالکل نارمل بات ہے غیبت. اچھا کسی کی اسکوٹر جو ہے وہ شور مچاتی ہے, خیر یہ تو اگرچہ علانیہ شور مچاتی ہے, یہ میلے کپڑے جو ہیں یہ بھی علانیہ ہی ہوتے ہیں, لیکن بلا ضرورت ہر علانیہ بات کو پیچھے سے تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اب یہ کہ یہ میلے کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے, اسی طرح کسی کی اسکوٹر کی خرابی خر خر خر خر بچتی ہے, تو یہ بھی اگر ہم پیچھے سے تذکرہ کریں گے نا, بھلے ہی روڈ پہ جا رہا ہے خر خر بج رہی ہے, یار اس کی یار گاڑی یہ گھٹاڑا ہے, جب دیکھو خر خر خر خر کرتی رہتی ہے, تو یہ خوشی سے جھومے گا نہیں, اس کو برا ہی لگے گا. تو اس کی بھی صراحت موجود ہے, امام غزالی نے کی ہے کہ کسی کی سواری کا عیب بیان کرنا پیچھے سے, یہ بھی غیبت ہے. تو یوں اگر ہم دیکھتے ہیں نا غیبت کو, تو یہ غیبت جو ہے نا یہ ہماری نس نس میں گھس گئی ہے. بس یار مطلب بندہ بولے نہیں, ہم بولتے ہیں پھنس جاتے ہیں, جہاں بولے وہاں کچھ نہ کچھ نکل ہی جاتا ہے. تو زبان پر قفل مدینہ لگ جانا ٹائٹ, اور یا پھر وہ تولنا آ جائے. ہم لوگ اگر تولتے بھی ہیں نا تو بولنے کے بعد تولتے ہیں کہ جب فائر ہو چکا ہوتا ہے, یا تولنا آ جائے کہ بولنے سے پہلے تولنا چاہیے, انڈرسٹوڈ ہے. تو جب تیر نکل گیا تو اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. تو اگر ہم پہلے تولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا, اور اتنا شعور ہے کہ تول کر, بعضوں کو تول کر بھی سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کہ بولنا یا نہیں بولنا, وہ ناپ تول کر کے بھی شاید بول دیتا ہوگا اور فساد کا باعث ہوتا ہوگا. تو تولنا بھی آتا ہو اور تول کر بولے تو کافی بچت کی امید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبتوں سے بچائے, تہمتوں سے بچائے, بدگمانیوں اور تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے, اور ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنے اور اچھی باتیں کرنے کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام اور پیغام دنیا کے مختلف ممالک میں اور دعوت اسلامی کے مبلغین کی انفرادی کوشش کا نظام اور اس کی برکتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ کو ایک اس وقت ہم ایک سائیں بھائی اور ان وہ امیر السنت, ان کا قبول اسلام ہوا اور انہوں نے امیر السنت سے نام طلب کیا, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. برازیل سے ہیں یہ. میں برازیل سے بول رہا ہوں. تو مدنی مذاکرہ چلاتے رہیں گے, آپ کو اپنا سلسلہ بھی کرنا ہے, اس لیے وہ اب میرا خیال ہے دستار بندی کی بھی طرف رخ کیا جائے. یہ برازیل سے ایک ہے ہمارے عاشق رسول, نو مسلم ہے اور یہ نام مانگ رہے آپ سے ان کا قبول اسلام ہو. سل باب المدینہ والوں کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, پنجاب میں جو ہے نا وہاں سے تو مطالبہ 11:30 تک فنش کرنے کا تھا. خیر اس ترکیب بنا لی, کیونکہ وہ شخصیات اور اس ٹائپ کے لوگ بھی جمع ہوتے ہوں گے نا, تو جلدی پھر وہاں پنجاب میں رجحان چھوٹے شہروں میں شاید سونے کا, جلدی سونے کا. پھر کل چھٹی بھی نہیں ہے, باب المدینہ کے لیے بھی مسئلہ ہے, کل چھٹی تھوڑی ہے. جی اچھا اچھا, میں سن نہیں پایا تھا. اچھا تو یہ نام یہ ہم کچھ چلا رہے ہیں. آپ میں برازیل سے بول رہا ہوں, اور آج خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس کے محافظ سمجھا کہ میں نے آج مسلم دھرم اپنا لیا ہے, میں نے اسلام قبول کیا ہے, اور برازیل میں مناؤس شہر سے ہوں. مجھ کو آج بہت خوشی ہوئی ہے, اور میری امیر السنت سے یہ فریاد ہے کہ مجھے ایک اسلامک نام فرما دے اور میں اسلامی نام سے پکارا جاؤں. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. آپ اپنا نام برکت کے لیے, جن کا آپ نے کلمہ پڑھا, ہم نے کلمہ پڑھا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے اور احمد بھی ہے اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو آج پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے عاشق اور چاہنے والے کا برتھ ڈے بھی ہے, جس کو ہم یوم ولادت کہتے ہیں. تو ان کے نام کی بھی نسبت کر لیتے ہیں. تو پہلے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نام سے برکت لینے کے لیے ہم نام رکھیں گے آپ کا احمد. اب عاشق رسول کے نام کی برکت لینے کے لیے ہم پکارنے والا نام رکھتے ہیں رضا. تو آپ کا نام ہے احمد اور پکارنے والا نام رضا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سبھی کو اسلام پر استقامت عنایت فرمائے. ماشاءاللہ آپ نے ابھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی چند ایک مدنی پھول بیان کی ہے. اب چونکہ دستار فضیلت بھی ہے ہمارے اسلامی بھائی جو مختلف مقامات پر ملتان مدینہ الاولیاء ملتان شریف والے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. یہ مرکز اولیاء لاہور کے اسلامی بھائی ہیں، یہ بھی دکھاتے رہیں گے، کیمرہ مین تھوڑی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید بھی نظر آ جائیں گے اسلامی بھائی مرکز اولیاء لاہور والے. اور مزید یہ کہ ہمارے ساتھ صدر آباد کے یہ زمزم نگر حیدرآباد کے عاشقان رسول بھی شامل ہیں. اور اب ہم سردار آباد کی طرف دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ سردار آباد میں بھی ہمارے ساتھ اسلامی بھائی شامل ہیں. اور پھر ہم چلتے ہیں اسلام آباد کی طرف، اسلام آباد کے یہ مناظر ہیں ماشاءاللہ، اسلام آباد میں بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ملک و بیرون ملک میں مختلف مقامات پر وسط اسلام ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور تقریباً ہر جگہ پر ہی ہمارے وہ اسلامی بھائی بھی ہیں جن کی دستار بندی ہونی ہے. یہ دستار فضیلت کا یہ سنت و برا اجتماع ہے جس ہم نے مدنی مذاکرے کا بھی الحمدللہ اہتمام ہے. اب امیل سنت سے عرض یہ ہے، اپا کے آج 10 شوال المکرم ہے، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جشن ولادت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے. اب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہر آنے والے دور میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی ہاں، نت نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح سے مطلب ایسی ایسی باتیں اب معلوم ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں معلوم تھی، یعنی کہ وہ مائنس اور گمراہی کی باتیں. تو ایسی صورت میں اعلی حضرت کا دامن مضبوطی سے تھامنے سے ہی گزارا ہوگا، کیونکہ اعلی حضرت ایک سولڈ اور مخلص عالم تھے، مفتی تھے اور زمانے قریب کے تھے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا آپ کو، اور ان کی تعلیمات عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. تو اس لیے میں تو اپنے محبت کرنے والوں اور تمام عاشقان رسول کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی ہوں خواہ اسلامی بہن ہوں، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں. ان کے بارے میں بالکل بھی مطلب کوئی کمزور بات اپنے ذہن میں نہ آنے دیں، یہاں تک کہ ان کی فقہی تحقیق سے بھی اختلاف نہ کریں. اور جو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیٹ نہ ہو، ناراض ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو میں دور رکھنے ہی کی مدنی التجا کرتا ہوں، تاکہ کل جا کر آپ کو کہیں نظریاتی طور پر وسوسے نہ آنے شروع ہو جائیں اور کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. انشاءاللہ اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ رہیں گے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں خیر ہی خیر ہوگی. فیض رضا جاری رہے گا، سنت کا چمن سر ساز تھا شاداب تھا، تاج ہی تو اور لایا اے امام احمد رضا، اے رضا جاری رہے گا انشاء اللہ جاری رہے گا، ہے بدرگاہ عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا فیض رضا رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا فیض رضا جاری اور غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے محبتوں کے چور چغل خور چغل خور ماشاء اللہ اور شیطان کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی مسجد بھرو تحریک مسجد بناؤ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی کہ سنو تو بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی ترقی کریں گے مدرسۃ المدینہ بھی ترقی کریں گے اور انشاءاللہ خوب مساجد بھی بنیں گے مساجد آباد بھی ہوں گے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ امامت کورس بھی کروایا تھا آپ اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ امامت کورس کی طرف بھی توجہ کریں امامت کورس دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے فرض علوم کورس دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے نماز کورس دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے اصلاح اعمال کورس دعوت اسلامی کے تحت یہ بھی کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے کورسز کیے جاتے ہیں جس میں ہمیں دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے بے شمار مدنی پھول دیے جاتے ہیں اسی طرح دارالفتا اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی کے قائم ہیں اس میں شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے مفتیان کرام نائب مفتیان کرام وغیرہ ہمارے موجود ہوتے ہیں ان کے فون نمبر بھی آپ ہو سکے تو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور نیکی کی دعوت کے سلسلے میں ضرور بھی ضرور آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں اب میں بس اب در سے وہ بابا دستار بندی کی طرف دستار بندی طرف جا رہا ہوں لیکن ایک آپ سوال اور آپ سے میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ انہیں اتنی معاشرتی طور پر سودھ بوجھ نہیں ہوتی عموماً ملتے ہیں کہتے ہیں معاشرتی طور پر پتہ نہیں ہوتا کس کو کیا جواب دے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اتنے لوگ مسائل ہم انہیں عرض کرتے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ مسجد میں امامت کی فرائض انجام دیں گے تو آپ کو ایک عوام ملے گی آپ کو مسائل کا بھی آگاہی ہوگی تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی قافلوں میں سفر یہ ایک درس نظامی کرنے والے اسلامی بھائی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور اس میں بالکل تو 12 ماہ کیا بات ہے مدینے کی کچھ بیان کریں نا مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ باطنی اصلاح کے مواقع حاصل ہوں گے باطنی بیماریوں کا علاج نصیب ہوگا پھر لوگوں کی حالت جو ہے نا دین سے دوری اس سے آپ آگاہ ہوں گے تو آپ کے اندر دین کا جذبہ مزید بڑھے گا اور اس طرح آپ اچھے انداز میں دین کی خدمت کر سکیں گے تو مدنی قافلے تو ناگزیر ہیں درس نظامی جنہوں نے کیا ہے اب یہ ہر ایک کی نہیں مطلب وہ سیریس لیتے لیکن ایسے بھی ماشاءاللہ اسلامی بھائیاں ہیں جو درس نظامی بھی کیے ہیں اور وقف مدینہ ہیں 12 ماہ سفر کرنے والے بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے کیے ہیں اور وہ گھوم پھر کے انہوں نے حالات دیکھے کہ امت کو کس قدر ضرورت ہے اس وقت رہنمائی کی تو تمام درس نظامی کرنے والوں سے خصوصاً جن کی آج دستار بندی ہونی ہے دنیا میں جہاں بھی تو وہ تو شکرانے میں 12 ماہ کا سفر اگر کر ہی لینا مدینہ مدینہ ہو جائے اب دیکھو نا وہ آپ کو بتایا وہ ڈاکٹر جب MBBS کرتا نا ڈاکٹر تو اس کو سنت تھوڑی ملتی ہے جب تک وہ شاید 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے 2 سال ہاؤس جاب کرتا ہے وہ تب اس کو سند ملتی ہے خیر ہمارے یہاں یہ قید نہیں ہے تو کہ آپ کو دستار بندی نہیں ہوگی 2 سال تک لیکن یہ کہ آپ وہ مجبوراً ہاؤس جاب کرتے ہیں آپ خوش دلی سے 12 ماہ کا سفر کر لیں یوں کر لیں اگر 12 ماہ نہیں کر سکتے تو کچھ کم کر لیں اور کم از کم 3 دن کا مدنی قافلہ. تو جس جس کی دستار بندی ہوگی نا آج وہ ذہن نصیب ہاتھوں ہاتھ صبح سے روانہ ہو جائے. سبحان اللہ, مرحبا, ماشاءاللہ. ایک ہے دو جی, تو خالی یہیں دوڑی ہے پاپا 3 دن کے لیے. یہاں تو یہ کچھ ہاتھ تو اٹھا رہے, ہاتھوں ہاتھ والے. سردار آباد والے بھی دکھائیے, مرکز الوریا تو نظر آ رہا ہے. سردار آباد میدان مدنی قافلہ جاری, میدان مدنی قافلہ جاری. یہاں والے ذرا اونچا ہاتھ کریں, گریل میں جو ہے یہ پیچھے گریل کے, اجازت ان کو بھی ہے. واہ بھائی سبحان اللہ. اگر عوام بھی ہے تو چلو نا, ان کی خدمت کے لیے ضرورت پڑے گی نا. زمزم نگر ماشاء اللہ, ہاتھ اٹھا کر رکھیں, باب المدینہ والے بھی ہاتھ اٹھا کر رکھیں. ابھی امین بھائی دیکھتے ہیں نا کہ کہاں زیادہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں, زمزم نگر میں, باب المدینہ میں, مرکز الاولیاء میں. یہ ایک ایک کر کے ہم آپ کو دکھاتے جاتے ہیں, ابھی دیکھتے جائیے. جی سردار آباد, ملتان, مدینہ الاولیاء, ملتان شریف آزاد ہے. صبح یہ صبح کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں نا؟ جی جی, ہاتھوں ہاتھ آج جی جی, صبح نکل جائے ان شاء اللہ. چلے بھائی, اگر ڈائریکٹر صاحب اگر 2-4 فریموں میں ساتھ دکھا دیں آپ تو پتا چلے مرکز الاولیاء والے. اچھا وہاں تو زمزم نگر حیدرآباد میں تو ہمارے قاری ایاد نے مائک سنبھال لیا ہے. واہ بھائی, یہاں حاجی امین نے مائک سنبھالا ہوا ہے. اب ہو سکتا ہے مرکز الاولیاء میں حاجی یافور مائک سنبھال لیں, ہاتھ اٹھا کر رکھے بھائی. مدینہ تو لولیا ملتان میں شاید خالد بھائی مائک سنبھال لیں, اسلام آباد میں شاید اظہر بھائی مائک سنبھال لیں. اب دیکھیں سردار آباد میں کون مائک سنبھالتے ہیں. ماشاء اللہ, اب یہ دیکھیے امیل سنت ہیں اور دیگر شہروں کے مناظر. ہاتھ اٹھا کر رکھیں, ہاتھ اٹھا کر رکھیں, جو صبح ہاتھ رکھیں. صبح مدنی قافلہ کم از کم 3 دن کے لیے شکرانے میں, شکرانے میں ماشاء اللہ. واہ, ارے واہ, اظہر بھائی کھڑے ہو گئے اسلام آباد میں. اور عوام میں بھی جو ساتھ خدمت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. کون کون ہاتھ اٹھائیں پیچھے, جو ہاتھ اٹھا رہے تھے, ان کی صحبت میں رہ کر سیکھنے کو ملے انشاءاللہ. جو اسلام بھائی اب یہ جو ہاتھوں ہاتھ نہیں جا رہے تو باب المدینہ والے نا جی, ہر ایک اپنے اپنے شہر سے قرب و جوار والے. ارے واہ, رفیع بھائی بھی کھڑے ہو گئے. نہیں, جو ہاتھوں ہاتھ نہیں جا پا رہے, عذر ہوگا, ہو سکتا ہے. تو وہ اگر جمعہ ہفتہ اتوار کر لیں, تو کل تو بدھ ہے نا, جمعہ ہفتہ اتوار, یہ کل والے تو ہو گئے. اب جمعہ ہفتہ اتوار والے اگر ہیں تو وہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ شکرانے میں اگر سفر کر سکتے ہیں. اللہ بابا, دیگر اسلام بھائی کو بھی اجازت, کی بھی زیارت کرائیں, دیگر اسلام بھائی کو بھی اجازت. اور وہاں مرکز اولیاء میں جعفر کی بھی زیارت. جمعہ ہفتہ اتوار, جمعہ ہفتہ اتوار. ارے واہ, مرحبا جعفر بھائی, آپ کی آواز پر. جمعہ ہفتہ اتوار, جمعہ ہفتہ اتوار. اچھا یہ جمعہ ہفتہ اتوار والے ہو گئے. اب یہ کم از کم پورے ماہ شوال المکرم میں تو 3 دن کا سفر ہر ایک کرے. اے رفیع بھائی, سردار آباد میں تو سارے ہاتھ اٹھوا دو, سب سچی سچی نیتوں کے ساتھ. باقی بھی ہاتھ اٹھا لیے سچی سچی نیتوں کے ساتھ, جس کی نیت بنے کہ ہاں میں نے سفر کرنا ہے, وہی ہاتھ اٹھائیں. مدینہ دوریا ملتان شریف میں تو بابا اسلام بھائی کھڑے ہو گئے. ماشاء اللہ, ارے واہ, ذرا دکھائیے یہ مدینہ دلولیا ملتان شریف. واہ واہ بھائی, پیچھے والے بھی نیت کر لیں انشاءاللہ شوال المکرم میں کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے انشاءاللہ. اب جنہوں نے ہاتھ اٹھایا, دیکھو اگر نیت واقعی تھی, ہاتھ تو جبھی اٹھانا تھا, اگر نیت نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے تھا. اب یہ کہ مہربانی کر کے اپنی اپنی تاریخیں جو ہے نا, یہ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داران کو دے دینا اور ان کے ذریعے آپ مدنی قافلے میں سفر کرنا. اور کہیں سے ترکیب نہیں بنتی تو مدنی تربیت گاہ, جہاں جہاں مدنی تربیت گاہ ہے, جیسے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ہے, تو جہاں جہاں ہے تو وہاں مدنی تربیت گاہ کے ذریعے ترکیب بنا لیجیے. تو باپا, یہ درس نظامی کرنے والوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ یہ امام بنے؟ امام بننا چاہیے اسے, امام بن کر جتنی دین کی خدمت بندہ کر سکتا ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہے. کہ دعوت اسلامی کا کام شروع جب ہوا تو وہ بھی آگے آگے جو تھا ایک امام ہی تھا, اتفاق سے. تو امام جس محلے میں ہوگا نا تو وہاں کا یہ ایک طرح سے بے تاج بادشاہ ہوتا ہے, اگر اپنا کردار صاف رکھے تو, اور امام کی سنی جاتی ہے. تو امامت تو کرنی ہی چاہیے، اس سے آپ کی مسجد کا تحفظ ہوگا، آپ کے محلے کا تحفظ ہوگا، گناہوں کا سد باب ہوگا، انشاءاللہ نیکیوں کا سلسلہ بڑھے گا انشاءاللہ عزوجل. جن جن سے بن پڑے وہ امامت تو کریں جبکہ اہل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی بارہ بجے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل آنے والے اتوار یعنی 9 جولائی دوپہر 2 بجے دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حج تربیتی اجتماع ہو رہا ہے، اور یہ حج تربیتی اجتماع میں جو بیانات ہوں گے اس میں نگرانی شورا کا بھی بیان ہوگا، اور انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری بھی بیان فرمائیں گے. تو جو اسلام بھائی اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، سعادت پا رہے ہیں، وہ بھی اس میں ضرور شرکت کریں، اور جو اسلام بھائی سن رہے ہیں اور ان کے تعلق ہیں کسی سے اور وہ حج پر جا رہے ہیں تو ضرور بھی ضرور اس حج تربیتی اجتماع میں شرکت کروائیں. الحمدللہ ہماری مجلس نے مختلف کاروان کے ذریعے جو لوگوں کو لے جاتے ہیں ان تک بھی دعوت پہنچائی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ جن جن سے آپ کے تعلقات ہیں تو ان عاشقان رسول کو اس تربیتی اجتماع میں شرکت کروائیں، انشاءاللہ بے شمار باتیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. مدنی چینل پر انشاءاللہ 9 جولائی بروز اتوار دوپہر 2 بجے یہ حج تربیتی اجتماع براہ راست نشر کیا جائے گا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، سب سے مدنی نتیجہ ہے کہ جس طرح باب المدینہ عالمی مدی مکر فیضان مدینہ میں دستار بندی ہوگی، اسی طرح ہمارے ان 6 مقامات پر بھی دستار بندی ہوگی. جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باری باری ہم دکھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام مقامات کی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دستار فضیلت کے مناظر دکھاتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو دعوت اسلامی اور دیگر حوالے سے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ وغیرہ کے حوالے سے بھی مدنی پھول بھی ہمارے جاری رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہوگا یہ بھی ہم آپ کو اسکرین پر مدنی چینل کی اسکرین پر براہ راست دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. جی باپا، شوال المکرم میں داخلے بھی جاری ہیں، تو ہر گھر میں کم از کم ایک فرد ایسا ہو جس نے درس نظامی کیا ہو پورا، یہ ہماری خواہش ہے، تو کم از کم ایک، تو اس لیے وہ داخلے بھی جاری ہیں. جہاں جہاں جامعت المدینہ پائیں آپ دنیا میں، وہاں داخلوں کی ترکیب فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلیے کیا ترکیب ہے، تعداد کیا ہے، اب آپ کچھ مائک پر ارشاد فرما دیں، آتے رہیں. اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن طلباء کرام کی دستاری فضیلت ہے وہ الٹے ہاتھ پر اس طرف لائن بنا لیں. 126 مختلف مقامات پر جہاں دستار بندی ہے وہ اپنے یہاں جو آپ نے طریقے کار جو آپ کو کیا ہے اس کے مطابق آپ شروع کریں، کوشش کریں کہ جو مدینہ دورولیا ملتان شریف دیا گیا اس کے مطابق زمزم نگر، حیدرآباد، مرکز دوریا لاہور، سردار آباد، اسلام آباد. ماشاءاللہ ہمارے ڈائریکٹر اسلام بھائی، امام، کیمرہ مین سارے ایکٹیو ہو جائیں. اسلامی بھائی اپنے امامے، انشاءاللہ آپ کو ٹوپی اور امامے بھی ترکیب بنائی جائے گی نا. محمد علی رضا، الحمد للہ، محمد زبیر، محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دورہ حدیث کے جو اساتذہ کرام ہیں منچ پر، محمد زبیر، عبدالحی صاحب، کامران صاحب، احمد رضا شامی بھائی آ جائیں. ٹوپی یہ دے رہے ہیں، ٹوپی یہ پہن لیجئے، امامے اتار لیجئے. محمد انبر بن محمد اجمل، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، مرحبا مدنی کے سر پر کیا سجی دستار ہے، کرم اللہ کا اور رحمت سرکار ہے. اکرم علی، کرم اللہ، اکرم علی، اکرم علی آگے آ جائیں، اور رحمت اکرم علی کار ہے اکرم علی بن احمد خان اور اسامہ یوسف سرکار ہے تہنیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول تہنیت دستار بندی مدینہ یہ جو نام پکارا جا رہا ہے نام کے ترتیب کے ساتھ آ جائیں محمد زبیر محمد انور محمد انور بن محمد اجمل محمد آسن شعبان اکرم علی اکرم علی اکرم یہ لائن نام کے نام اکرم علی بھی آسانی اسامہ یوسف خالد محمود خالد محمود بن محمد حسن محمد نیت بندی کی کرو بھائی قبول نیت دستار بندی کی کرو بھائی قبول لائن لائن کرتا ہوں تمہیں میں تو مدینہ لائن بنا لے لائن لائن بنا لیجیے لائن کرتا ہوں تم تو ہو فتن کچھ مدنی بھول گئے تھے دستارے فضیلت کو ہے تم نے پا لیا گئے تھے دستارے فضیلت کو ہے تم نے پا لیا بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا بارگاہ حق میں بھائی کیا خبر ہے حال کیا علم جو پایا ہے تم نے عمر بر باقی رکھو علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو تم پڑھاتے بھی رہو تا بھول جانے سے بچو تم پڑھاتے بھی رہو تا بھول جانے سے بچو جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا رہا جو بھلا دے علم کیوں کر وہ بھلا عالم رہا گو سنت ہے پاس لیکن بلال محمد اشرف کا عالم اکرم عالم رہا گو سنت ہے محمد اسرار بن عبد المجید لیکن محمد اسرار عبد المجید محمد اویس محمد عتیق محمد اویس وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولایا حفیظ اللہ ظفر اللہ حفیظ اللہ ظفر اللہ شبیر احمد نور احمد شبیر احمد نور احمد تھوڑا سا یہ رستہ دے دیں گے نا بہت آسانی ہوگی لائن لگا لیں پلیز محمد الیاس بن عابد حسین تھوڑا سا لائن لگا لیں پلیز لائن لگا لیں ہاں علم جو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رکھو پایا ہے تم نے عمر بھر باقی رہو تم محمد اعظم سبیر احمد محمد عمر فیاض احمد رہو تا بھول جانے سے بچو مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وسلم دائما ابدا علی حبیبک. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سمیت پانچ اور مقامات پر، یعنی اس سمیت چھ مقامات پر ہمارے اسلامی بھائی جمع ہیں، جہاں پر آپ دعوت اسلامی کے تحت فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کا جو سلسلہ ہے کہ جو درس نظامی پورا جنہوں نے کیا ہے الحمدللہ ان کے سروں پر امامے سجائے جا رہے ہیں. ابھی آپ باب المدینہ فیضان مدینہ میں بھی منظر دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں، دکھاتے رہیں انشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. ابھی آپ مرکز لیا، ٹھیک ہے، یہ سردار آباد آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، سردار آباد الحمدللہ اسلام بھائی کے سروں پر امامے سجائے جا رہے ہیں. مزید دکھائیے سردار آباد کے علاوہ. یہ سردار آباد فیضان مدینہ ہے، یہ پھر باب المدینہ ہم آ گئے. مزید اگر کوئی علاقے ہوں تو بتائیں. تو یہ دکھا دے رہی ہے، یہ مرکز رولیا لاہور میں ہے، انشاءاللہ وہاں اس وقت دستار بندی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی انشاءاللہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ کر سکیں گے. اس وقت میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ تک دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کروں، لہذا نیت کی اور ہم نے ہمارے فہیم اتاری ہیں، فہیم مدنی جامعۃ المدینہ مجلس کے وہ ایک اہم رکن ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان کے ذریعے آپ تک کچھ جامعۃ المدینہ کے حوالے سے مدنی پھول پہنچائے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ جامعۃ المدینہ کس انداز پر درس نظامی کروا رہی ہے. تو فہیم بھائی پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا داخلوں کا جو طریقہ کار یا نظام ہے وہ کیا بنا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتوں و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ ملک اور بیرون ملک میں قائم جو ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں، جہاں باقاعدہ درس نظامی سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ہے، تو ان جامعۃ المدینہ میں داخلوں کے حوالے سے جو مجلس جامعۃ المدینہ نے اصول اور قوانین مرتب فرمائے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جامعۃ المدینہ میں داخلے کے خواہش مند جو اسلامی بھائی ہیں تو ان کی عمر کم از کم 12 سال ہونی چاہیے. اسی طرح اگر وہ اسلامی بھائی کے جو حافظ ہوں یا اس کے علاوہ اور ان میں دینی صلاحیتیں وغیرہ ہوں، تو ایسے اسلامی بھائی بھی درس نظامی کے حصول کے لیے جامعۃ المدینہ مختلف اوقات میں تشریف لاتے ہیں. اور ہمارے یہاں سلسلہ یہ ہے کہ درس نظامی کا جو باقاعدہ آغاز ہوا کرتا ہے یہ درجۂ اولیٰ سے ہوتا ہے، اور درجۂ اولیٰ میں پڑھنے کے لیے حامل جن اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم ان کا کیلیبر اتنا ہو، ان میں اتنی صلاحیتیں ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، جنہیں اولیٰ میں داخلہ انہیں پہلے درجے جی میں انہیں کلاس میں. جی ہاں، انہیں درس نظامی کے درجۂ اولیٰ میں داخلہ دیا جاتا ہے کہ جو بنیادی طور پر اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہوں. اسی طرح ہمارے پاس داخلے کے حوالے سے بعض اوقات وہ اسلامی بھائی بھی آتے ہیں کہ جن میں بنیادی اردو لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن علم دین کے فضائل سن کر ان کا درس نظامی کرنے کا ذہن بنتا ہے. تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے مجلس جامعۃ المدینہ نے درجۂ اولیٰ سے نیچے بھی مزید درجات بنائے ہیں، یعنی درجۂ اولیٰ کے لیے جب اسلامی بھائی ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا ایک باقاعدہ انکیوٹسٹ لیا جاتا ہے، اور اس انٹری ٹیسٹ میں اس میں ان کی اردو انگلش اور ریاضی کی بنیادی صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے. اگر اسلامی بھائی اس ٹیسٹ میں کمزور قرار پاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ, تو پھر ان اسلامی بھائی کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ان میں کمزوری کس اعتبار سے ہے, کس قدر کمزوری ہے, اور پھر اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اولا سے نیچے بھی مزید درجات ہمارے یہاں بنائے جاتے ہیں جنہیں درجہ ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے, درجہ اساسیہ بھی کہا جاتا ہے, یوں ہی متوسطہ سال اول اور سال دوم کے درجات بھی ہمارے یہاں ہیں. یعنی درجہ اولا سے بھی نیچے باقاعدہ تین درجات موجود ہیں, اور ان تین درجات میں ہم ان اسلامی بھائیوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ جن میں اردو لکھنے پڑھنے کے حوالے سے کمزوری ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 12 سال کی عمر کے ایسے اسلامی بھائی بھی آ جاتے ہیں کہ جو بالکل بھی اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, تو ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی ہمارے یہاں واپس کرنے کا سلسلہ نہیں ہے, بلکہ باقاعدہ ان اسلامی بھائیوں کو اردو لکھانے پڑھانے کی تربیت دی جاتی ہے, انہیں یہ جو ساری ضروری چیزیں ہیں یہ سکھائی جاتی ہیں, اور سکھانے کے بعد ان کو باقاعدہ پھر درجہ اولا ملا کر باقاعدہ درس نظامی کا آغاز کیا جاتا ہے. تو یہ جو شروع میں جو آتے ہیں ان کی عمر کا کوئی حساب کتاب ہے؟ اصل میں اس میں چونکہ درجہ اولا میں جو اسلامی بھائی کی عمر ہونی چاہیے وہ کم از کم 12 برس ہونی چاہیے, تو اب اگر 12 برس سے کم عمر اسلامی بھائی بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں, 10 سال کے 11 سال کے اسلامی بھائی بھی آ جاتے ہیں جو درجہ اولا سے نیچے متوسطہ سال اول یا دوم میں پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی ہمارے یہاں منع نہیں کیا جاتا, بلکہ اگر 10 سال کے بھی آ جاتے ہیں اور اولا سے مزید 2 درجے نیچے ان کو داخلہ دے دیتے ہیں, تو جب تک یہ اولا میں پہنچیں گے تو ان کی عمر 12 سال ہو جائے گی, تو پھر ایسے اور 12 سال درجہ اولا کے لیے شرط ہوا کرتی ہے, تو پھر ایسے اسلامی بھائیوں کو درجہ اولا کے اندر باقاعدہ بھیجنے کا سلسلہ ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں کچھ سمجھدار 10.5-11 سال کی عمر کے اسلامی بھائی بھی اگر آ جاتے ہیں تو بھی ان کو ایڈجسٹ کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے متوسطہ سال اول دوم میں ان کو. متوسطہ کیا ہے کہ دیکھیں نا عام آدمی جو اس وقت مدنی چینل پر ہمیں دیکھ کر سن رہے ہوں گے, دیکھیں ایک تعداد ہے, نہ سال اول نہ سال دوم نہ متوسطہ نہ عصر, عصری علوم یہ ایسے ورڈ ہیں کہ جس میں تھوڑا سا سمجھانا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ایک عام عوامی لینگویج میں اگر سمجھانا چاہیں تو آپ ایک ایسے ترغیب کے طور پر کہ ہمارے ناظرین کو یہ ذہن بنے کہ ہاں میں بھی اپنے بچے کو یا میں خود بھی آ سکوں, اس کے بارے میں کچھ. ہمارے یہاں جو متوسطہ سال اول دوم یا درجہ ابتدائیہ یہ اصطلاحات ہوتی ہیں, اصل میں معاملہ یہ ہے کہ درجہ اولا میں آنے والے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان میں کم از کم اتنی صلاحیت ضرور ہو کہ وہ ابتدائی طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ اردو لکھنا پڑھنا, اسی طرح انگلش اور ریاضی لکھنا پڑھنا یہ جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اسلامی بھائی وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن میں دنیاوی اعتبار سے بالکل بھی اردو انگلش اور ریاضی پڑھنے لکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, جسے ہم اپنے یہاں کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا وہ کبھی اسکول گئی نہیں, یا انہوں نے پرائمری وغیرہ بھی نہیں پڑھی, بالکل اسکول کی شکل نہیں دیکھی. تو اب ایسی صورت میں ان کو بالکل ابتدائی اسٹیج سے یعنی کلاس 1 یا 2 سے ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے, اور اردو انگلش ریاضی بالکل ابتدا سے ان کو سکھائی جاتی ہے. تو اگر ہم بالکل ہی ابتدا سے اسلامی بھائیوں کو لے کے چلتے ہیں اور اس درجے میں جب یہ پڑھتے ہیں تو اسے درجہ ابتدائیہ کہا جاتا ہے, یعنی آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ درجہ ابتدائیہ میں کلاس 1 سے کلاس 3 تک کی اردو انگلش اور ریاضی, یعنی 1 سے 3 کلاس تک کی اردو انگلش اور ریاضی درجہ ابتدائیہ میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کو سکھائی جاتی ہے. تو جب یہ کلاس 3 کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو مزید کلاس 4 اور کلاس 5 کو کور کرنے کے لیے, یعنی کلاس 4 اور 5 کی جو اردو انگلش ریاضی ان کو سکھائی جاتی ہے جس درجے میں, اسے متوسطہ سال اول کہتے ہیں. گویا کہ متوسطہ سال اول نام ہوا 4th اور 5th کلاس کا, کہ 4th اور 5th کلاس کے جو طلبہ ہوتے ہیں انہیں جس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں, تو ہمارے یہاں متوسطہ سال اول اور دوم میں یہ انہیں سکھائی جاتی ہیں. اسی طرح جب ہم اس سے مزید اوپر جائیں, یعنی پرائمری کا مطلب 5 کلاسیں ہوا کرتا ہے, تو مزید جب یہ اوپر جاتے ہیں یعنی 6th اور 7th کلاس کی, اگر انہیں اردو انگلش اور ریاضی سکھائی جائے تو جس درجے میں انہیں سکھائی جاتی ہے اسے متوسطہ سال دوم کہتے ہیں. یعنی گویا کہ ہم بالکل یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کلاس 1 سے لے کے مڈل لیول تک ان 8 کلاسوں کو 3 سالوں کے اندر کور کرتے ہیں, اور جی اور ان 3 سالوں کو ابتدائیہ, متوسطہ سال اول اور سال دوم کہا جاتا ہے. جب یہ درجہ اولا میں آتے ہیں جہاں سے درس نظامی کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے, تو درجہ اولا میں پہنچتے وقت ان کے اندر مڈل لیول کی یعنی 8th کلاس کی اردو انگلش ریاضی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. انگلش اردو میتھمیٹکس جی ان کو سمجھ ہوتے ان کے جو فیملی میں جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو ایسا نہیں لگتا ہوگا کہ تین چار چار سال تو ہمارے بچے نے صرف یہ پڑھنے میں نکال دیے اب تو درس نظام ہی کب کرے گا. اصل میں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر گھر والے یہ سوچیں کہ اس کے اندر ان اسلامی بھائیوں کا فائدہ اس اعتبار سے ہے کہ باقاعدہ اگر اسکول کے اندر اگر ان کو بھیجتے یا کسی دنیاوی ادارے میں ان کو بھیجتے تو ان کو آٹھ سال ان چیزوں کو کور کرنے کے لیے چاہیے ہوتے. وہ آٹھ سال کی پڑھائی تین سال میں کور آٹھ سال کی جو پڑھائی ہے کلاس ون سے ایٹ تک ہم تین سالوں میں اسے کور جو امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں جس کا تعلق درس نظام ہے اس کو آپ وہ آلے کے طور پر جس کو آپ کہتے ہیں. کچھ کالس لے لیں جی کال چلائیے. اب سلام تاریخ ہند کے شہر کلکتہ ہند اتاری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بابا جان کے ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا کہ پورے باب المدینہ پورے اس ملک کی حکمرانی اگر دی جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ اسے قبول کرنا گوارا نہ کریں گے. آپ کے اس بیان کو سن کر الحمدللہ میرے بچوں کی امی اور گھر کے لوگ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کروڑوں روپے دے کر یہ کہے کہ مدنی چینل کو بند کر دو تو ہم بھی اسے ہرگز گوارا نہ کریں گے. دعا کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں, عمل کا جذبہ ملتا رہے, سنتوں کی بہاریں سیکھتے رہیں اور ایمان پر خاتمے کی دعا بھی فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کے جذبات ساتھ کرو اور مرحبا. واقعی یہ دینی جذبات یہ پرائز لیس ہوتے ہیں, ان کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی اور یہ ایک ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ بس دعا کریں گے اس کو اللہ کی رحمت سے دوام نصیب ہو, یہ بڑھتے رہیں اور ان کو استقامت مل جائے. یہ بہت یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے. ماشاءاللہ اچھے جذبات ہیں آپ کے بھی اور امیل سنت اپنے جذبات کئی دفعہ بیان کیے ہیں الحمدللہ. کال چلائیے. ایک بار اسی دن محمد اسلم اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے عرض کر رہا ہوں. چار سال پہلے مدنی مذاکرہ سن کر میرے بچوں کی امی نے علم دین کے فضائل سن کر بہت متاثر ہوئی. الحمدللہ اس نے جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ لے لی. الحمدللہ اس کے بعد میری بیٹی نے بھی اسی للبنات میں داخلہ لی. الحمدللہ میرے بچوں کی امی اس سال خامسہ درجے میں پہنچی اور میری بیٹی جو ہے وہ رابعہ درجے میں پہنچی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت و اخلاص عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کی خدمت میں قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت یہ ترتیب ہے کہ علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی ملے اور فوراً ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو علم دین سیکھنے میں مصروف بھی کر دیا جائے. درس نظامی یہ عالم دین حاصل کرنے اور عالم بننے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. ماشاءاللہ اللہ استقامت دے. اس وقت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر باب المدینہ فیضان مدینہ میں دستار بندی کے مناظر دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے امیر سنت بھی اس میں بالکل وہ سر پر امامے کا تاج رکھ رہے ہیں اور اساتذہ کرام ہے یہ بھی امام شریف باندھ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس طرح آپ مرکز الاولیاء لاہور کا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے منظر دیکھا کہ وہاں بھی اسلامی بھائیوں کی دستار فضیلت ہو رہی ہے اور ابھی آپ نے ساتھ ہی ساتھ سردار آباد فیصل آباد کے مناظر دیکھے, تھوڑی دیر پہلے آپ نے ملتان شریف کے مناظر دیکھے. تو یہ مختلف جگہوں کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. مرکز اولیاء لاہور ہے جہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے سروں پر امامے کے تاج سجائے جا رہے ہیں جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اور مقامات کے بھی آپ کو مناظر ہم وقتاً فوقتاً دکھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ اس وقت زمزم نگر حیدرآباد کا منظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر ماشاءاللہ اسلام بھائیوں کی دستار بندی ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ پورے ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. کتنی جگہ پر درس نظامی دورہ حدیث ہوا گزشتہ سالوں میں؟ پاکستان بھر کے جو مختلف مقامات تھے ان پر دورہ حدیث شریف کے درجات کا سلسلہ رہا ہے اور یہ چھ مقامات تھے. چھ مقامات جی. اور دستار فضیلت بھی جی انہیں چھ مقامات. اچھا انہیں چھ مقامات پر دستار بندی کی بھی ترکیب ہے. اس بار بھی یہی ہے؟ اس بار بھی یہی ہے اور بیرون ملک بھی انشاءاللہ امید ہے مزید جگہوں پر دورہ حدیث شریف کے درجات بھی شروع ہوں گے ماشاءاللہ. جی کال چلائیے. سگے اتار محمد فیصل اتاری ہند کے شہر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں. میری چار سال کی مدنی منی مبشرہ اتاریہ جو بولتی ہیں انہیں باپا کے ساتھ جنت میں جانا ہے, خود کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ان کو کیا سمجھایا جائے. کیوں نہ سمجھایا جائے, مدینہ مدینہ کیا جائے. ان کی اس تمنا پر ہم بھی آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی امیل سنت کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ کریم بے حساب جنت میں داخل عطا فرما. پیر صاحب کے لیے تو سارے مرید حسن زن رکھے گئی اور اچھا گمان تو رکھنا بھی چاہیے. بس ہم یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ امیل سنت کے ساتھ ہم سب کو بلا حساب مغفرت سے بھی نوازے اور ہمیں جنت میں بلا حساب داخلہ بھی عطا فرمائے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت کتنے جامعۃ المدینہ ہمارے ہیں, میں آپ کی معلومات کے لیے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پاکستان بھر میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جو جامعۃ المدینہ ہیں ان کی تعداد ملا کر کم بیش 400 کے قریب, یہ 400 کے قریب یہ جامعۃ المدینہ ہیں جس میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں دونوں کے جامعۃ المدینہ کی تعداد شامل ہے. 400 جی 400 کے قریب جامعۃ المدینہ دونوں ملا کر. جی دونوں ملا کر. اچھا اچھا. اور کل پڑھنے والے اور پڑھنے والیوں کا تعداد, پڑھنے والے اور پڑھنے والی جو ہماری اسلامی بہنیں ان کی تعداد گزشتہ سال کے جو اعداد و شمار تھے, اس سال چونکہ شوال المکرم سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ میں داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے, تو گزشتہ سال ان کی جو تعداد تھی کم و بیش 16,000 کے قریب ان دونوں جامعۃ المدینہ للبنین اور بنات کو ملا کر ان اسلامی بھائیوں کی تعداد تھی. اسی طرح باب المدینہ میں اس وقت 36 جامعۃ المدینہ ہیں, اور گزشتہ سال ان اسلامی بھائیوں کی تعداد جو ان جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے تھے کم و بیش 4,000 کے قریب تھی, اور مزید بھی انشاءاللہ العزیز امید ہے اس سال مزید بھی تعداد میں اضافہ ہوگا. کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ میرے بچے کی امی ہیں, صحیح ہے, اور شادی ہو تقریباً سال بھر ہو گیا. میں ان کو نماز پڑھنے کا بولتا ہوں تقریباً ہر روز ہر دوسرے دن بولتا ہوں, مگر وہ ہفتے میں ایک آدھ بار کبھی پڑھ لیتی ہیں, قرآن شریف بھی ایک آدھ بار اسی دن پڑھ لیتی ہیں اثر کی, بس اس کے بعد نہیں پڑھتی. تو ان کو میں کس طرح یعنی کیا وہ کروں کہ وہ نماز کی طرف راغب ہوں, کس طرح؟ اللہ اللہ اللہ. دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ تو آپ کو ایک مستقل بنیادوں پر جاری رکھنا پڑے گا, اور آپ دعوت دیتے رہیں, نماز کا کہتے رہیں اور کرتے بھی رہیں, جو ذرائع ہیں اس کو استعمال کرتے رہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دن آئے گا کہ وہ نمازی بن جائیں گے اللہ نے چاہ تو. دعا بھی کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف بھی بھیجیں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی ان کے اندر مزید نماز پڑھنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ تعالی. جی کال چلائیے. جی الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ میری پیاری بیٹی نے ابھی ابھی اسی سال قاریہ کی فراغت حاصل کی ہے, اور وہ عالمہ کے لیے داخلہ لینے جا رہی ہے. آپ اس کے لیے بے حساب دعا کیجئے اور اس کے حافظہ مضبوط ہو, اس کے لیے آپ مدنی پھول بھی ارشاد کیجئے اور وہ علم دین حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. ہمارے لیے دعاؤں کی درخواست. میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم ان کا حافظہ مضبوط فرمائے. اللہ آپ کے, آپ کے والدین کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. حافظہ مضبوط کرنے کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی پنسورے میں حافظہ مضبوط کرنے کے جو اورات و وظائف ہیں, اس طرح 40 روحانی علاج میں بھی اس طرح کے اورات و وظائف آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. یہ پڑھیں, اللہ نے چاہ تو اسے حافظہ مضبوط ہوگا. دوسرا یہ کہ وہ غذائیں جس سے حافظہ کمزور ہوتے ہیں, جیسے بلغمی غذائیں ہوتی ہیں, اس کو ترک کریں انشاءاللہ. جب بلغم سے آپ نجات پائیں گے تو حافظے کی مضبوطی کی بھی صورت بنے گی, ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رحمت شامل رہے. تو آپ یہ کام یہ کریں, جو بھی حافظے کی مضبوطی چاہتے ہیں گناہ چھوڑ دیں. اسیاں سے نسیاں یہ بیان کیا, یعنی گناہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے, تو اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا, جو کرنا ہی چاہیے, گناہ تو ہیں ہی چھوڑنے والی شے اور اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ باب المدینہ فیضان مدینہ کے مناظر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی دستار بندی کا سلسلہ جاری ہے, کچھ دیر پہلے مرکز الاولیاء لاہور کے مناظر دیکھ رہے تھے, اس طرح مختلف شہروں کے مناظر الحمدللہ آپ کو دکھائی جا رہے ہیں, جہاں اسلام بھائیوں کی دستار بندی کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالی دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائیے, علماء ہوتے ہیں. اچھا فہیم بھائی یہ بتائیے کہ جو ہمارے درس نظامی سے جو اسلام میں فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا کیا طریقہ کار ہے, کہ یہ گئے یا ان کے لیے بھی کوئی ہم نے کوئی پلان بنایا ہوا ہوتا ہے؟ درس نظامی سے جو فارغ و تحصیل ہونے والے اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان کے لیے مجلس جامعۃ المدینہ نے بھی مختلف اہتمام کیے ہوتے ہیں, اور الحمدللہ چونکہ یہ کورس عالم کورس ہے اور یہ کورس کرنے والے جو اسلامی بھائی ہیں تو دعوت اسلامی کے کئی ایسے شعبہ جات ہوتے ہیں جو گویا کہ منتظر ہوتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی درس نظامی کر کے فارغ ہوں, اور وہ شعبہ جات ہاتھوں ہاتھ ان اسلامی بھائیوں کو لیتے ہیں. جسے المدینۃ العلمیہ ہے, یہ ایک ایسا علمی شعبہ ہے کہ جہاں باقاعدہ مدنی اسلامی بھائیوں کی حاجت ہوا کرتی ہے, تو اس شعبے کے اندر بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے. یوں ہی مدرسۃ المدینہ آن لائن اس شعبے کے اندر بھی جو مدنی علماء اسلامی بھائی ہیں تو ان کا باقاعدہ یعنی گویا کہ حاجت رہتی ہے. اسی طرح جامعۃ المدینہ آن لائن بھی ہے, ان اسلامی بھائیوں کی یہاں پر بھی حاجت ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دعوت اسلامی کے بہت سے ایسے شعبہ جات ہیں کہ جہاں باقاعدہ ان اسلامی بھائیوں کی حاجت ہوتی ہے, اور خود جامعۃ المدینہ کے اندر بھی چونکہ اب تدریس کے لیے باقاعدہ اساتذہ کرام کی حاجت ہے, یوں ہی نظام کو دیکھنے کے لیے ناظمین اسلامی بھائیوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جو دورہ حدیث شریف میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے باقاعدہ تدریسی کورس, تدریسی ٹیسٹ بھی رکھے جاتے ہیں, نظامت کورس بھی رکھے جاتے ہیں, اور ان اسلامی بھائیوں کو یہ کورسز کروانے کے بعد باقاعدہ تدریس کے شعبے میں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, نظامت کے شعبے میں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. اسی طرح یہ جن جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو مزید بھی یعنی 8 سالہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد بھی مزید بھی ان کا ذہن ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو علم دین سیکھنے کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو رکھیں, اس کو مزید جاری رکھیں. تو ان اسلامی بھائیوں کے لیے اور بھی شعبہ جات ہیں, مثلا تخصص فی الفقہ کا شعبہ بھی ہے, تو ان اسلامی بھائیوں کو باقاعدہ اس کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہے. تخصص فی الفقہ میں جانے کے لیے کیا ہر کوئی درس نظامی سے فارغ ہوا اسلامی بھائی جو پاس ہو گئے تخصص فی الفقہ یعنی مفتی بننے کا شوق ہے جی, تو کیا وہ وہاں جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کوئی ہمارا یہاں جو ایگزامینیشن کا یا اس کی بھی کوئی کیٹیگری ہے؟ تخصص الفقہ کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ درس نظامی کیا ہوا ہونا ہے. یعنی تخصص الفقہ کے لیے جو اسلامی بھائی آنا چاہتے ہیں, جو خواہش مند ہیں, انہوں نے ایٹ لیسٹ کم از کم درس نظامی مکمل کیا ہوا ہو, اور پھر اس کے بعد ان اسلامی بھائیوں کے باقاعدہ ٹیسٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. یعنی فقہی اعتبار سے ان کے مطالعے کو, ان کی مہارت کو جانچا جاتا ہے, ان کی عربی عبارت پڑھنے کی صلاحیت, ترجمہ کرنے کی صلاحیت, اسی طرح کتابوں کی صلاحیت سمجھنے کو اس کو جانچا جاتا ہے. باقاعدہ اس کا تحریری اور تقریری ٹیسٹ ہوا کرتا ہے, اور ان دونوں ٹیسٹوں میں جو اسلامی بھائی کامیاب ہوتے ہیں ان کو تخصص الفقہ میں داخلہ دیا جاتا ہے. تو یعنی دورہ حدیث مکمل کرنے کے بعد باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور ان کی صلاحیتوں کو جانچنے کے بعد انہیں تخصص الفقہ میں ہمارے یہاں داخلہ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی تخصص الفقہ کے ساتھ ساتھ مزید بھی بعض ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لینگویجز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی عربی لینگویج اور انگلش لینگویج کورس اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے, اور یہ دونوں کورس ایک ایک سال کے ہیں. تو اگر فارغ و تحصیل ہونے والے اسلامی بھائی جنہوں نے 8 سالہ درس نظامی کر لیا ہو, اگر یہ لینگویج کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ عربی لینگویج کورس اور انگلش لینگویج کورس میں بھی یہ مفتی کورس, عربی لینگویج کورس اور انگلش لینگویج کورسز, یہ بھی الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے مجلس کے تحت اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ غور کریں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک طرف مساجد کی تعمیرات, دعوت اسلامی امامت کورس, دعوت اسلامی حفظ و ناظرہ کے مدارس اور حفظ و ناظرہ کے مدرسۃ المدینہ, اور پھر ان میں حافظ ہونا, پھر ان حافظوں کے لیے سارے آگے کا پورا نظام یہ سارا بننا, اور پھر درس نظامی, اور درس نظامی کے اتنے مطلب سینکڑوں دارالعلوم جامعۃ المدینہ, اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ دیگر چیزیں جو بیان کی گئی ہیں, تو یہ دعوت اسلامی کا اپنا حصہ ہے. اللہ کریم دعوت اسلامی کو اور برکت عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں وہاں کے مزید مناظر کیا ہو رہا ہے. ذرا مرکز الاولیاء کی پوری اسکرین پہ لیں. مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ مرکز الاولیاء کے اس وقت آپ کو اسکرین پہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مقام پر آپ نے سردار آباد کو دیکھا ہوگا، مدینۃ الاولیاء کو دیکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ بھی مزید دستار بندی کا سلسلہ ہے، زمزم نگر میں بھی ہے اور اجتماعات جمع ہیں، اور امیر سنت یہاں موجود ہیں، اور یہ ہمارے عاشقان رسول یہ دکھائیں ان کو پیچھے سے جنہوں نے نئے نئے امامے باندھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت بالکل آگے بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین پر، یہ دکھائیے، یہ والا شارٹ آپ دکھائیں، یہ جو سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس وقت امامے باندھ چکے ہیں امیر سنت نے، امامے کا جو بھی انداز تھا ان کے سر پہ رکھنے کا وہ، اور آگے باندھنے کا آپ نے براہ راست دیکھا ہے، اور نیچے اس وقت میلاد ہال میں کلام ہو رہا ہے اور اس کے کچھ مناظر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد کے بھی آپ کو مناظر دکھائے گئے، وہاں بھی اراکین شورا موجود تھے، سردار آباد میں بھی، اور اس وقت مدینہ عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں یہ دستار بندی کے بعد یہ کلام کا سلسلہ جاری ہے. نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ، آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ خدا را، دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ، آ کر میں آپ کی گلی کا، نظر کرم نظر. ابھی امیل سنت کے ساتھ رہنا ہے نا، لینے چلے انشاءاللہ، تب تک ہم کچھ کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب. تشریف رکھیے، ابھی تو امامے بندھے ہیں، تشریف رکھیں. میں کہاں یہ کرتا ہوں، مجھے بھی تم کرنے دو. سوال جواب دیگر مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے دیگر شہروں میں جو مناظر ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں، اور اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائیوں کی جو دستار فضیلت ہے، جس کو دستار بندی کہتے ہیں، اس کا سلسلہ تو پورا ہوا ہے، ابھی ان کی اسناد ابھی باقی ہیں، تو اسناد کے بارے میں دیکھیں مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے. دینی آپ ہی کی اسناد جائیں گی کہاں، آپ ہی لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ امیل سنت بھی کچھ دیر میں کرم فرمائیں گے اللہ کی رحمت سے، پھر ان سے مزید ہم مدنی پھول لیں گے. ابھی ہم بھی براہ راست ہی ہیں، ہاں تو اب براہ راست ہی کچھ کر لیتے ہیں. ویسے امیل سنت کا یہ جو مدنی پھول ہے امامت, پہلے بھی اس پر کچھ عرض کرنے کی میں کوشش کی تھی, امامت کی طرف ہم میں سے ہر ایک کو توجہ کرنی چاہیے. میں اپنی ناقص سوچ اگر عرض کروں تو دعوت اسلامی کا یہ عظیم کام جس کے دم قدم سے آگے بڑھ رہا ہے, اس نے امامت سے ہی یہ سارا کام شروع کیا. امامت پر رہتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کا اہم ترین مدنی کام کیا جا سکتا ہے, دیگر مدنی کام بھی کیے جا سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے حساب سے. تو میں یہی عرض کروں گا جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ کر سن رہے ہیں کہ امامت کورس جو دعوت اسلامی کا ہے کورس, وہ ضرور بھی ضرور آپ کرنے کی کوشش کریں تاکہ مساجد میں بہتر سے بہتر انداز پر ہم اپنے امام اسلامی بھائی ہوں اور خوب اصلاح کی صورت ہو. محلہ اور علاقہ مدینہ مدینہ ہو جائے اگر امام محلے اور علاقے کی پوری تربیت کی ذمہ داری قبول فرما لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ چند مدنی پھول ہیں. اب میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور کچھ آفیر سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں, ان کے ذہنوں میں جو سوال ہو وہ کر لیتے ہیں. آپ مدنی چینل کے دیگر جو ہمارے ریکارڈڈ سلسلے ہیں وہ ملاحظہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.